NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Na jaren knopen Iran en Saoedi-Arabië weer diplomatieke betrekkingen aan. China kreeg de partijen weer om tafel. Officieel waren ze niet met elkaar in oorlog, maar ze steunen op de achtergrond wel allerlei gewapende conflicten. In Karlsruhe in het zuidwesten van Duitsland is een gijzeling aan de gang. In een apotheek in het stadscentrum wordt sinds vanmiddag een onbekend aantal mensen vastgehouden. De wijde omgeving is afgezet en politie en hulpdiensten zijn met veel mensen ter plaatse. Een ontsnapte TBS'er uit Nijmegen die onlangs in Spanje werd opgepakt is teruggebracht naar Nederland. De man van 27 ging er in juni vandoor. 2 weken geleden werd hij opgespoord en opgepakt door samenwerking van een Nederlands opsporingsteam en de Spaanse politie. En Groningse gemeenten gaan nauwer samenwerken in de strijd tegen drugscriminelen. De 9 randgemeenten van de stad Groningen hebben veel last van ondermijnende criminaliteit, zoals hennepteelt, dealers en vastgoedfraude. Er zijn te weinig politieagenten en andere ambtenaren. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met vanavond live voetbal, want ondanks de sneeuw gaat Go Ahead Eagles tegen RKC wel gewoon door. En we gaan in de studio het opvallendste nieuws van deze week bespreken met mijn 3 gasten. Dat zijn Bram van Ooyek, oud-Kamerlid en fractievoorzitter van GroenLinks. Kirsten Verdel is hier, bestuurskundige en Amerika-kenner. En naast hen zit Boris van der Ham, oud-Kamerlid ook, bestuurder, acteur en zanger. Multitalent gewoon. En we gaan al dat nieuws bespreken in deze uitzending. We zijn er tot 11 uur. Maar we beginnen in Deventer, want daar zou eigenlijk om 8 uur moeten zijn afgetrapt bij de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en RKC, Richard van der Made. Maar ik zie een heel erg wit veld daar in Deventer. Heb jij het nog een beetje warm? Ja, vanwege het harde werken toch, vooral voor deze wedstrijd. Ik loop van de ene plek naar de andere plek en ik zie voor mij de spelers die de warming-up aan het doen zijn en mensen met zo'n schuiver. Waarom ze dat nu eigenlijk pas doen, dat is mij een raadsel. Je ziet wel rond de 16 meter dat daar wat groen is. Dat je daar dus de lijnen kan zien van het strafschopgebied. Maar verder inderdaad een laagje sneeuw. Het is niet veel. Volgens de scheidsrechter Jochem Kamphuis ongeveer 80 centimeter. Maar ik heb beide ploegen gesproken. Spelers van beide ploegen, beide trainers ook, René Haken en Jozef Oosting. En die vinden het eigenlijk, nou ja, ik vertaal het maar even vrij, belachelijk dat hier vanavond in Deventer wordt gevoetbald. En dan heb ik het nog niet eens over de supporters. Het stadion zit nu absoluut niet vol. Dat is normaal gesproken altijd wel zo. En volgens mij gaat het er in sport om dat je speelt voor het publiek. Dat het gaat om het publiek, dat je die vermaakt. En ik denk dat je hier maar weinig mensen een plezier mee doet. Voor deze wedstrijd, en dat is inmiddels al eventjes geleden, sprak ik met Jochem Kamphuis, de scheidsrechter van vanavond. En ik vroeg hem waarom deze wedstrijd doorgaat. Nou, waar ik naar kijk is of de veiligheid voor de spelers voldoende gewaarborgd kan worden en of de bal rolt. Ik heb naar beide gekeken. Je ziet dat 85% van het veld is bedekt door de sneeuw. Daaronder is het veld hartstikke prima en kan het heel goed bespeeld worden. Je ziet hier een strook die is natter, maar hij is vooral nat. Hij is niet bevroren, hij is niet dat je daar dat de veiligheid in geding komt. Dan ga ik nog kijken of de bal rolt. Nou, dat doet hij op het veld en ook in die natte strook. Dus dan heb ik alles bij langs gelopen en moeten we concluderen dat we de wedstrijd door kunnen laten gaan. Ik zag je net op het veld die bal laten rollen, maar dat ging toch niet echt geweldig? Nee, klopt. Het is niet een mooi zomersveld waar de bal prachtig op rolt. Hij wordt wel iets tegengehouden door het water. Maar het is niet dat hij echt volledig stil blijft liggen. Dus dit zijn omstandigheden voor beide ploegen. En daar gaan we mee doen. Ja, dat die bal niet volledig stil komt te liggen, dat is wel waar. Als ik nu ook zo kijk naar de spelers die de warming-up aan het doen zijn. Maar het gaat alles behalve soepel. En ik hoor ook al veel mensen zeggen dat het veld vanavond hier op de Adelaarshorst, aan de mooie Vetkampstraat in Deventer, dat het veld helemaal naar zijn galamiezen gaat. Nou ja, we zullen het moeten afwachten. Het sneeuwt nog altijd lichtjes. We gaan zo dadelijk voetballen. Gewoon spelen tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk. Goed, en dus horen we jou ook deze hele avond, Richard vanuit Deventer. Gaan wij nu beginnen aan onze nieuwsforum. Met zoals gezegd Bram van Ooyek, Kirsten Verdel en Boris van der Ham. En we beginnen het nieuwsforum met het nieuws dat jullie persoonlijk opviel de afgelopen week. Waar moeten we het even over hebben? Bram, wat vind jij? Nou, ik las vandaag een heel kort berichtje over de bonus van de hoogste baas van Shell. De man die tot voor kort de hoogste baas was. Ben van Beurden. Ben van Beurden, die kreeg 11 miljoen, stond vandaag in de krant, bonus over vorig jaar. Ja. En in diezelfde krant stond dat het aantal mensen dat in armoede leeft in Nederland met 100.000 gaat toenemen tot bijna 1 miljoen. Omdat, vaak omdat hun huizen slecht geïsoleerd zijn en ze hun energierekening niet meer kunnen betalen. En die Ben van Beurden krijgt een bonus omdat Shell 38 miljard winst heeft gemaakt vorig jaar. En ik vroeg me af hoe lang dat nog zo goed kan gaan, zeg maar. Een samenleving waarin die twee dingen op één en dezelfde dag te lezen zijn. Vroeg je het je alleen af of heb je ook een antwoord bedacht? Nou ja, goed, het is natuurlijk deels een retorische vraag. Ik denk dat die spanning tussen wat aan de ene kant aan de top gebeurt, hè, want het is natuurlijk niet alleen Shell, het is ook Albert Heijn en de Jumbo en al die andere grote bedrijven die allemaal gigantisch geprofiteerd hebben van hoge energieprijzen of van inflatie of sommige van corona. Dat is de sky the limit voor de aandeelhouders. En mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen, die groep wordt steeds groter. Dus dat moet wel tot een soort fundamentele bezinning leiden, denk ik, op in wat voor samenleving we leven. Is het, Boris, eerlijk om die twee dingen aan elkaar te linken? Nee, en tegelijkertijd, waarom zou je het niet doen? Want uiteindelijk is het natuurlijk niet zo dat nou de grootste groep van Nederlanders zoveel verdient en dat de andere helft allemaal aan de onderkant zit. Er zit een enorme groep tussen. Mm-hmm. Maar ik kan me wel de boosheid voorstellen dat zo schaamteloos gebeurt. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf ook bijvoorbeeld ook bestuurslid bij VNO-NCW, dus daar is hier ook wel eens een debat over hoe er wordt gekeken naar grote bedrijven. En ik denk dat heel veel grote bedrijven ook last hebben van het clichébeeld van dit soort bonussen, zeg ik er maar even bij. Want ik denk dat er ook heel veel grote bedrijven zijn die dat helemaal niet op deze manier doen. In ieder geval niet zo exorbitant. En ik denk zelf ook, als ik zo'n bonus zou krijgen zelf, op een gegeven moment is het dan toch ook wel voldoende. Het is ook, hoe reageren die grote bedrijven daar zelf op? Nou ja, het is natuurlijk, heel vaak zie je dat bedrijven in de internationale markt zitten. Dus er wordt heel snel gezegd, dit is normaal in het internationaal bedrijfsleven. En tegelijkertijd denk je, ja, maar daar ben je toch ook zelf bij. Ik kan me toch echt wel voorstellen, althans ik kan het bij mezelf voorstellen, maar ik kan me dat ook toch bij iemand anders voorstellen, dat een schaamte zich ook over je meester maakt. Dat je denkt van, wil ik eigenlijk wel zo'n bonus? Hoeveel miljoen is het niet genoeg als inkomen, als topman? En tegelijkertijd wil niet zeggen dat als je dat zou afromen, dat met dat geld je bij wijze van spreken heel veel zou kunnen compenseren aan de onderkant. Maar het is wel een soort van teken van solidariteit en ook een mate van soberheid, zeg maar, die ik wel logisch zou vinden. Ja, kijk, hij krijgt die bonus omdat zijn bedrijf 38 miljard winst heeft gemaakt vorig jaar. Het gaat mij eerlijk gezegd nog niet eens per se om die bonus van Ben van Beurden. Ik kan me inderdaad ook niet voorstellen dat hij daar nou nog wat extra geluk mee zich verwerft. Maar goed, weet ik niet. Maar meer omdat die gigantische winsten die bedrijven maken en die waar we eigenlijk fiscaal, waar we in de belasting eigenlijk zo weinig aan doen, hè, terwijl we zoveel mensen in een positie brengen dat ze eigenlijk niet meer goed kunnen rondkomen. Ik vind dat heel logisch om dat aan elkaar te koppelen. En daarom was dat dus jouw nieuws van deze week, Kirsten. Ja. Amerika kennen natuurlijk. Komt jouw nieuws ook uit Amerika deze week? Ja, toevallig dit keer wel. Dat is eigenlijk helemaal niet altijd zo. Nee, ik las deze week een bericht over Fort Bragg. Dat is een van de grote militaire bases in Amerika zelf. Waar meer dan 25.000 mensen, geloof ik, rondlopen. Mm-hmm. Er zitten ook van die special operations units. En de groene baretten worden daar opgeleid. Allemaal dat soort dingen. Er kan natuurlijk wel eens wat misgaan, zou je denken. Maar er zijn dus in de afgelopen 2 jaar meer dan 100 mensen doodgegaan. Dan denk je van, okay, nou, dat is best wel heel erg veel. Want het gaat natuurlijk vaak juist om jonge mensen. Nou, hoe zijn die dan doodgegaan? Nou, dat is dus heel schimmig. Er wordt heel weinig over gezegd. Er zou sprake zijn van zelfmoorden, van moorden, van ganggerelateerde dingen, van drugsgebruik, van alles en nog wat. Maar hoeveel precies en wat, wanneer, hoe, dat is allemaal heel onduidelijk. En hoe komt dat nieuws dan boven water als het allemaal zo onduidelijk is? In Amerika zijn er dus wel wat berichten over, maar dat is dan op websites als The Daily Beast en zo. Rolling Stone heeft daar aandacht aan besteed. Maar op de een of andere manier wordt het geen heel groot nieuws. Je ziet natuurlijk vaak dat als iets op, ik noem maar wat, Drudge Report of Huffington Post staat of in de New York Times, dan wordt het zo goed als wereldwijd overgenomen. Dan is het overal, staat het dan wel ergens in een krant of is het zelfs in het journaal hier. En dit wordt zelfs in Amerika, wordt het maar niet opgepikt. En dat lijkt te komen doordat het uitgezocht is dan door wat kleinere media. En dan, nou ja, dan landt het nergens. Terwijl het een onderwerp is waar je denkt van ja, je zou dat dus ook als heel groot nieuws kunnen hebben. En het gebeurt niet. En dat vind ik fascinerend. Ja, en dat, nou ja, wij hebben het nu wel eventjes besproken. Dus in Amerika, Fort Bragg, dat is een mysterieuze plek. Tot slot, Boris, wat voor jou op deze week? Nou, van het grote Amerika naar het kleine Volendam. Ja. Want er was gisteren de bijeenkomst, de vereniging FC Volendam kwam er bij elkaar onder voorzitterschap van Jan Smit, de zanger. Die is daar voorzitter. En ja, goed, we gaan het straks over de campagne hebben en over de problematiek. En ook het feit dat steeds meer mensen vertrouwen hebben in de politiek enzovoort. Maar dan zie je even in een soort mini-democratie, een vereniging in een dorp, Volendam, dat het er ook heel hard aan toe gaat. Hè? Dus nadat Jan Smit, 37 jaar, eerst zei, nou, het is een prachtig dorp, dat Volendam, zei hij ook, dit dorp is ook vergiftigd door jaloezie, domheid, ophitsing en rancune. Ze verspreiden leugens en steken lachend een dolk in je rug. We zijn hier om de waarheid te vertellen. Dus je ziet daar democratie in het klein. Daar is een raad van commissarissen waar hij ruzie mee heeft. FC Volendam doet het op dit moment eigenlijk hartstikke goed. Hè? Ja, maar uit degradatie zorgen bijna. Ja, ja, dus bijna. Ja, maar in ieder geval, het is interessant dat eigenlijk, als je dat leest, denk je, ja, in een dorp wat, laten we zeggen, ook behoorlijk stevig in de opinie zit, is er ook allerlei gedoe. Dus ik vind het ook wel weer interessant. Straks gaan we naar de Tweede Kamer en de Provinciale Statenverkiezingen, maar ook bij zo'n hele kleine democratie, zo'n vereniging in een klein dorp, daar zie je eigenlijk de democratie in het klein. En hoe dat dus ook kan polariseren. We gaan er trouwens tussen 10 en 11 nog uitgebreid over praten, over dus de sportieve situatie ook daar en de bestuurlijke onrust bij FC Volendam. Gaan we beginnen aan de grote onderwerpen van dit nieuwsforum. En dan moeten we het hebben over NOS Sport. Want er is groot onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Gisteren werd al bekend dat bijna 100 mensen zich hebben gemeld bij externe vertrouwenspersonen. En zojuist om 8 uur publiceerde de Volkskrant een hele uitgebreide reconstructie van dat grensoverschrijdend gedrag. Staat op hun website, morgen ook uitgebreid in de krant. Kirsten, ben jij geschrokken van de omvang van dat grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport? Nee. Oh. Nee, dat nee, verbaast me. Waarom? Ja, nee, ik heb van de week het nieuws al een beetje meegekregen. En ik heb net de 5 minuten die we hadden, dat hele grote artikel van de Volkskrant door zitten scrollen. Ik heb nog geen paar jaar geleden, in een hele MeToo-discussie, ging het vooral over grensoverschrijdend seksueel gedrag. Waarbij er bijvoorbeeld echt sprake was van misbruik. Gewoon echt seksueel misbruik. En langzamerhand is die grens steeds meer gaan opschuiven naar grensoverschrijdend gedrag in algemene zin. Daar kan nog steeds sprake zijn van fysiek misbruik. Kan ook sprake zijn van allerlei opmerkingen over die seksueel getint zijn, seksueel van aard zijn. Het kan ook zijn, waar dit artikel onder andere over gaat, ongewenst gedrag, intimideren, pesten enzovoort. Dus dat schuift steeds verder op. Dat wordt een steeds bredere container van zaken die daaronder vallen. En dat zie je in natuurlijk letterlijk elk denkbare organisatie op de planeet zo ongeveer terug. Mm-hmm. Dus dat hier ook zo is, verbaast mij in dat opzicht helemaal niet. En zeg je dan ook, dit is eigenlijk geen misstand die aan de kaak wordt gesteld? Nee, het is absoluut wel een misstand. Want ja, juist doordat het overal voorkomt, ik denk dat je op bijna elke organisatie in kunt zoomen en dat je dit soort dingen dan boven tafel zou kunnen krijgen. In dit geval is het natuurlijk extra interessant voor media ook, omdat het iets is wat zelf media is, wat mensen kennen, met name die mensen kennen. Dus dan wordt het natuurlijk al snel wat extra smeuig. Het is absoluut nieuws. Ik vind het ook absoluut terecht dat dit soort dingen aan de kaak worden gesteld, want dat grensoverschrijdend gedrag moet besproken worden, moet aangepakt worden. Maar je vraag was, verbaast het je? Absoluut niet dus. Nee. Helaas niet. Nee, geldt dat voor jullie ook? Ja, nou kijk, ik denk, ik denk inderdaad dat het overal voorkomt. Hè? Dus in die zin heeft Kirsten gelijk en is er misschien geen reden om je hierover te verbazen. Ik zou willen dat er ook voor heel veel andere situaties op de werkvloer heel veel aandacht kwam. Hè? Want het is vaak nog niet zo. Hè? Het gaat heel vaak over inderdaad de wereld van de televisie. Het gaat over de wereld van theater, van de film, van de sport. Hè? Mm-hmm. Terwijl het gaat nog maar eigenlijk best wel weinig over hoe dat in een, zeg maar, een werksituatie is waar de meeste Nederlanders werken. Ja. Dus dat zou heel goed zijn. Maar wat me in al die stukken elke keer weer opvalt, en ook nu weer wat ik er snel van heb gezien, is de ongelooflijk lamlendige manier waarop er door de leidinggevende in dat soort organisaties wordt gereageerd. Dat is kennelijk toch een patroon. Wat, van, iemand komt in grote problemen, gaat daarmee naar een leidinggevende. In dit geval Maarten Noten. En die leidinggevende die denkt van, nou ja, weet je, gewoon niet te veel aandacht aan besteden, dan gaat het vanzelf wel over. Om het maar eventjes in mijn eigen woorden samen te vatten. Het is ongelooflijk hoe dat elke keer ook nu weer bij de NOS kennelijk het geval is. Vaak komt dat natuurlijk doordat het of bekende namen zijn die bijvoorbeeld in de media misschien goed horen, of in organisaties waar dat niet aan de orde is. Mensen die al heel lang meedraaien, die bijvoorbeeld veel geld binnenhalen voor een organisatie. Dus ja, dan heb je dan wordt er gesust. Ja, nou ja, dat is. Nou ja, en ook de grappen. Hè? Ik bedoel, een grap, wanneer is een grap niet meer een grap? Ja. Soms is een grap te maken. Maar als je hem 20.000 keer op een dag maakt, dan wordt het een vorm van stalking met die grap. En dan gaat die grap op een gegeven moment zich omkeren in echt grensoverschrijdend gedrag. En dat maakt het ook, als je zo'n artikel leest, ook zo ingewikkeld om er misschien je vinger op te leggen. Maar het verbaast me net met Kirsten ook helemaal niet dat juist op een sportredactie zo eraan toe gaat, eerlijk gezegd. Nee, want ik wil zo meteen ook even wat concrete voorbeelden uit het artikel langs gaan. Maar toch eventjes, want jij zegt, Kirsten, dit gebeurt in bijna alle organisaties. Net de reconstructie gelezen. De kop is, ben je vrouw van kleur of kom je van buiten, dan krijg je het lastig bij NOS Sport. En ze laten ook zien dat het op best structurele wijze mensen echt heel erg lastig wordt gemaakt, dat er gepest wordt, geïntimideerd. Ja. Hoe pak je dat als baas wel op een goede manier aan? Ik schud het niet zomaar even uit mijn mouw. Maar ja, klachten moet je natuurlijk serieus nemen. Je moet zelf heldere kaders stellen over wat de normen en waarden zijn binnen jouw organisatie waar jij voor staat. Dus daar begint het natuurlijk mee. Dat je van bovenaf laat zien dat je een veilige organisatie bent. Waarin je dus zaken bespreekbaar maakt, serieus neemt en daar ook goede mechanismes voor hebt om klachten af te handelen. Ja. Een goed mechanisme is dus niet dat als iemand bij je komt klagen dat je zegt, nou is goed, ik ga het bespreken en vervolgens kom je er niet op terug, wat in het Volkskrantstuk als voorbeeld wordt genoemd. Maar hoe maak je dan als baas het onderscheid tussen die ene grap, het ene incident en structureel pesten of structureel tegenwerken? Nogmaals, je moet dus van tevoren moet je al heldere kaders scheppen. Mm-hmm. Dus moet je goed aangeven wat de criteria zijn die jij hanteert voor wat de normen en waarden binnen jouw organisatie zijn. Als je dat hebt en er komt dus een klacht binnen, dan kun je die binnen die context gaan plaatsen. Maar heel veel organisaties hebben dat natuurlijk helemaal niet. En als ze het al hebben, dan is het iets wat bij wijze van spreken ergens in een la is gelegd. Zo van, ja, dit hebben we ooit een keer opgeschreven, maar er wordt niet naar gehandeld. Er wordt niet actief op geacteerd. Dit is natuurlijk iets wat je moet onderhouden. Normen en waarden verschuiven natuurlijk ook in de loop der tijd. Dingen die wij nu misschien heel erg vreselijk vinden, dat werd 10 jaar geleden misschien door een hele grote groep minder vreselijk gevonden. Dus dat kan ook nog wijzigen. Dat betekent dus ook dat je dat ook moet bespreken. Dat je dus ook binnen je eigen organisatie momenten moet prikken, periodiek, waarin je met iedereen bespreekt van, joh, hoe vinden wij nu dat het gaat? Hebben wij daar problemen? Je kan enquêtes houden. Ja. Je kan, daar is van alles voor te bedenken. Maar dat gebeurt natuurlijk heel vaak niet. Pas als het een incident is of als er naar buiten toe in de buitenwereld dus ineens iets bloot wordt gelegd. Ja. Een van de presentatoren die in het artikel genoemd wordt is Tom Egbers. Hij zou een relatie hebben aangeknoopt met een jonge collega. En toen het uitkwam en stopte, zou hij op de werkvloer lang hebben tegengewerkt en gepest, zodat ze uiteindelijk vertrok. Stevig verwijt, Boris. Ja, dat moeten we even losklippen. Dat mensen verliefd worden, of dat ze vreemd gaan, of wat dan ook. Heel veel relaties ontstaan ook op een werkvloer. Dus ik vind dat nou niet. Ja, dat kan gebeuren, hè? Dat mensen de liefde ontmoeten, de liefde of een misstap. En jij lachte, Bram. Maar ja, omdat ik heb mijn grote liefde ook op de werkvloer ontmoet. Okay, dus ik lach instemmend in dit geval. Dus in dit geval ging het dan over maar dat had niks met grensoverschrijdend gedrag. Je hebt daar ook niet weggepest, toch, daarna? Daar zit precies de knip, hè? Want op het moment dat dan ten einde komt, dan kan het niet zo zijn dat degene die in status boven staat, dat die kan blijven en de ander eigenlijk geslachtofferd wordt. Dus ik vind dat je daar dan als organisatie, ik geloof dat in dit geval, Tom Echter, zoals ik dat dan lees in de krant, dat was het gemeld. Die heeft het ook gemeld. Dus zo moet je dat ook doen. Hè. Dus als er een relatie ontstaan, moet je dat gewoon melden, zodat mensen ook een beetje apart van elkaar kunnen werken. Dat kan allemaal. Maar als daarna er een soort actie zou ontstaan. Hè? We gaan ervan uit dat het allemaal waar is wat in de krant zat, weet ik niet. Maar dan is er natuurlijk wel opeens een statusverschil. En dan moet je echt als leidinggevende goed gaan opletten, gaat het allemaal wel netjes genoeg. Ja. En daar dus ook een actieve rol in nemen als leidinggevende. Ja, exact. Ja. Ja, maar het is ook best ingewikkeld, hè? Want je hebt, kijk, veiligheid, Kirsten zei al, dat begrip, dat wordt ook steeds breder. Hè? Van seksueel grensscheidend overdrag tot schreeuwen op de werkvloer, tot pesten. Ik heb het ook wel eens meegemaakt dat er een organisatie was waar ik mee te maken had, waar meer aan de hand was, hè, ook een cultuur op de werkvloer gewoon niet klopte en waar een leidinggevende iets moest gaan doen. Ja, en waar dat schuurde, maar waar het ook heel snel werd omgedraaid van ja, het feit dat wij nu anders moeten opereren, dat zien wij als pestgedrag. Ja, en dan moet je soms ook als bestuur gaan zeggen, ja, moeten we nou achter de directeur gaan staan of achter de werknemers? Nou, en dan kan je dan proberen te bemiddelen. Overigens, in die bemiddeling kan dat ook fout gaan, zeg maar. Dus het is, hoe vager het verwijt is, hoe lastiger het ook soms is om daarin op te treden. Ja. Ik wil zo meteen met jullie even praten over racisme op de vloer bij NOS Sport en ook over, of het terecht is dat media over dit soort berichten zulke reconstructies schrijven. Maar we gaan eerst eventjes naar Deventer. Want Richard van der Made, voor de voetbalfans had je hele hoopgevende berichten. Namelijk dat er om 9:15 zou worden afgetrapt. Dat is het inmiddels geweest. Hoe is het daar? De wedstrijd is helaas afgelast. Dat staat op borden hier in het stadion. En het geklaag en het gemopper is niet van de lucht. Ik kijk op dit moment naar de spelers van Go Ahead Eagles en van RKC. Die lopen nog een beetje langs de tribunes als een soort van sorry. Maar ja, die spelers kunnen er natuurlijk ook niet al te veel aan doen. Wat ik zo gauw heb meegekregen, het is in elk geval 100% zeker dat deze wedstrijd dus niet doorgaat, is dat de veiligheid toch niet gewaarborgd kan worden voor de spelers. En ik zei het al een minuut of 10 geleden, de spelers hebben hier vanavond helemaal geen zin in om hier te spelen. Voetballen op dit veld is gewoon blessuregevoelig. En Jochem Kamphuis die zei van tevoren, we kunnen spelen. Die bal rolt prima. De ondergrond daar onder het laagje sneeuw is oké. Maar heel veel mensen, heel veel kenners hadden al lang gezien dat je hier vanavond niet had moeten spelen. En dan zit het stadion toch uiteindelijk om 9:15 bijna vol. En dan valt het besluit om niet te voetballen. Ik heb een paar supporters heel kort de afgelopen 2 minuten gesproken die hier langs de perstribune kwamen. En het ging van amateuristisch tot waardeloos. Helaas, met een lach op het gezicht. Maar vooral heel erg. Ja, ze lachen eigenlijk, want ze kunnen het bijna niet geloven. Een deel van de fanatieke aanhang schreeuwt heel hard voetballen, voetballen, voetballen. Dat is inmiddels wel naar de achtergrond verdreven. Ik heb begrepen dat op Twitter inmiddels staat better safe than sorry. Deze wedstrijd gaat niet door. De mensen kunnen weer naar huis. De spelers van RKC kunnen weer de bus in. We gaan dus gewoon niet voetballen. Oké, en dan kan jij dus ook naar huis. Dankjewel voor deze korte update, Richard van der Made, dus vanuit de Adelaarshorst. Praten wij door naar over het Volkskrant-artikel over het grensoverschrijdende gedrag bij NOS Sport. Dat doe ik met onze nieuwsforum met Kirsten Verdel, Bram van Ooyek en Boris van der Ham. En het Volkskrant-artikel dat is eigenlijk voor een groot deel opgehangen aan oud-sportpresentatrice Aisha Margadi. Zij komt uitgebreid aan het woord, zegt dat ze vanaf het begin is tegengewerkt, ook met onder andere seksistische en racistische motieven. Omdat ze duidelijk anders was dan zeg maar de sociale norm was op die redactie van NOS Sport. Bram, die verwijten zijn ook stevig in dat artikel. Hoe zorg je, als je toch een beetje in oplossingen denkt, dat je een organisatie, als er een buitenstaander, een nieuw iemand binnenkomt, dat die zich gewenst voelt, dat de cultuur zich dusdanig aanpast dat iemand op zijn plek komt? Nou ja, kijk, ik denk dat, ik hoop, laat ik het zo zeggen, dat in elke organisatie, welke het ook is, door dit soort berichten, maar ook heel veel andere berichten die we al hebben gehoord en gezien en gelezen de afgelopen jaren, dat alle alarmbellen gaan rinkelen. Hè? Er zal in elk bedrijf en in elke situatie waarin mensen met elkaar samenwerken sprake zijn van ongewenst gedrag, racisme. Je bent zelf leidinggevende geweest in een fractie, in een kamerfractie. Heb je daar ook met dit soort dingen te maken gehad? Dat soort dingen spelen ook in de politiek natuurlijk. En daar zijn ook, wij hebben ook soms moeten handelen als fractie. Hè, omdat er sprake was van ongewenst gedrag. En ik denk dat heel veel mensen dat zullen zich herinneren of herkennen uit hun eigen werksituatie. Ja. Waar het om gaat, en wat je, als je zegt hè, van denken in oplossingen, er zullen ook bedrijven waarover nog niet een heel groot artikel is geschreven, zullen niet moeten denken van, oh gelukkig, ik blijf buiten schot. Mm-hmm. Maar die zullen moeten denken, oh, het zal wellicht ook wel bij ons gebeuren. En dan gaat het over racisme, dan gaat het over seksisme, dan gaat het over discriminatie. Dat zit in de samenleving. Dus dat komt in elke werksituatie voor. En als je daar niks aan doet en denkt van, dan waait het wel over, dan ben je helemaal fout bezig. Ja. Kirsten, groot artikel is natuurlijk geschreven ook als een soort klokkenluidersfunctie. De Volkskrant maakt een misstand aanhanger. In hoeverre is zo'n misstand nog het beschrijven waard op het moment dat er al onderzoek gedaan wordt door NOS Sport in dit geval? Want er waren al externe vertrouwenspersonen aan het kijken. Ja, dat vind ik dus lastig. Je zou ervoor kunnen pleiten om precies de reden die Bram net zegt. Namelijk, geef het aandacht, zodat je ook gewoon de rest van de samenleving waarschuwt van, hey, weet je wel, zorg nou dat je inderdaad binnen je eigen organisatie dit niet laat gebeuren, of dat je het voorkomt, of dat je het tegengaat, dat je maatregelen treft. Ik denk dat het dat die functie, dat het die wel heeft. Of het ook vanuit die functie geschreven is, is dan weer een tweede. Weet je, dat is natuurlijk ook wat ik al zei. Het zijn bekende namen, dus dat is goed voor de verkoopcijfers. Weet je, dus. Maar zit er ergens het risico van trial by media in? Absoluut, absoluut. Ja, nee, dat zeker. Dat is een van de dingen waar ik dus wel moeite mee heb. Want het is niet zomaar een stuk, maar het is natuurlijk weer een stuk van meerdere pagina's. Zaterdag editie, waarin enorm groot wordt uitgepakt. Waarin het woord van de een tegen het woord van de ander is. Onderzoek loopt nog. Er is geen rechtszaak of iets dergelijks. Maar je wordt dus inderdaad wel in de media nu helemaal kapot gemaakt. Dichteraan dus even over wie je het hebt. Ja. En dan moeten wij dus geloven wat er in dat stuk staat. Ja, dat zou allemaal prima kunnen kloppen. Maar zeker weten doen we dat niet. Er is geen rechter aan te pas gekomen. Niet. Heel kort, Boris, is dat de reden dat er al een onafhankelijk onderzoek loopt om zo'n artikel niet te schrijven? Nou, ik zou dat dan. Ja, ik zou zelf meer gekozen hebben om dat af te wachten. En op basis daarvan kleuring te geven met zo'n artikel. Oké, nou ja, en dat is. Zo'n variant bijvoorbeeld. Zo'n soort variant. Ja. Oké, we hebben er uitgebreid over gepraat. Dus over de misstanden bij NOS Sport. Het hele artikel is te lezen morgen in de Volkskrant. Zometeen gaan we het hebben onder andere over de campagne voor de verkiezingen na 9:00. Heel graag tot zo. NPO Radio 1 in alle staten. Ja, ik weet al wat ik ga stemmen. Ik ben op dit moment nog een zwervende kiezer. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Omdat ik het er het meest mee eens ben. Ik vind duurzaamheid heel belangrijk, dus ik wil eigenlijk wel een partij die heel groen is. Ouderen, huisvesting, belasting. Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En volg de Provinciale statenverkiezingen. Ik weet wat ik ga stemmen. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie Wednesday... tot live eredivisie bij ESPN. Wow, wat een goal is. En in de Mijn KPN-app zet je al je entertainment heel makkelijk uit. Of aan. Dat is entertainment zoals jij het wil. Kijk op kpn.com/entertainment. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Bij de VriendenLoterij gaan alle geldprijzen er deze maand 2 keer uit. Ga nu meespelen en maak direct kans op 25.000 euro. Ik wens u 2 keer zoveel geluk. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

met Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We zijn er op deze vrijdagavond niet met voetbal, want Go Ahead Eagles tegen RKC Waalwijk is afgelast vanwege de sneeuw. Maar gelukkig hebben we wel een vol nieuwsforum met Bram van Ooyik, oud-Kamerlid en ook voormalig fractievoorzitter van GroenLinks. Kirsten Verdel is bestuurskundige en Amerika-kenner. En ook Boris van der Ham is hier. Hij is oud-Kamerlid, bestuurder, acteur en zanger. En we moeten het natuurlijk over de campagne gaan hebben. Want nog maar 5 dagen, dan mogen we naar de stembus. Ik zie jullie al opgetogen kijken. En de politieke campagne voor de provinciale statenverkiezingen die draait ook op volle toeren. Ja, met 3 kenners aan tafel moeten we het daar natuurlijk over hebben. De werkende, de niet-werkende, de middeninkomens, de lagerinkomens, de gepensioneerden. Iedereen haakt af. Maar wat aan de hand is, als we het uitstellen, nu al zakken de pimpelmeesjes door hun pootjes vanwege het stikstofoverschot. En we moeten ruimschoots Groningen compenseren en dat gas eruit halen, zodat Nederland ook weer, zit er nog voor tientallen, misschien wel honderden jaren aan gas in de grond. Ja, zomaar wat fragmenten uit de campagne die nou een beetje los begint te komen. Hebben jullie al verkiezingskoorts? Ja, ik vind het wel super spannend. Ja? Ja. En ik vind ook wel dat het ergens over gaat. Ik probeerde me nog te herinneren vorige provinciale statenverkiezingen. Dan had je vaak het idee van waar gaat dat nou eigenlijk precies over? En maar ik vind het nu ontzettend duidelijk waar het over gaat. Waar gaat het dan over? Ja, nou ja, kijk, al die discussies over stikstof en natuur en woningbouw en infrastructuur. Hè, dat zijn allemaal die ingewikkelde keuzes. Er zijn heel veel dingen waar de provincie over gaat. En misschien ligt het aan mij, hoor. Maar ik heb veel meer dan bij vorige verkiezingen het idee van ik snap nu waar die provinciale statenverkiezingen over gaan. Jij wist nog niet dat we woensdag gingen stemmen? Bij wijze van spreken. Nee, ik snap prima waar de provincie over gaat. Ik ben zelf ook ooit een blauwe maandag statenlid geweest zelfs. Maar dat is heel lang geleden. Ik ben al heel oud. Voor welke partij? Voor de Partij van de Arbeid. We hebben hier een linkse wolk. Ja, dit is een linkse wolk hier aan tafel. Maar ik dacht toch vooral meer de laatste tijd dat deze verkiezingen vooral een peiling zijn over wat mensen van het kabinet vinden. Dat is toch meer mijn opvatting. Is dat is eigenlijk erg? Altijd al zo met staten/waterschapsverkiezingen. Maar nu helemaal. En je ziet het ook in de media dat je vooral, niet alleen maar vooral de landelijke kopstukken ziet. Die zich positioneren, die het over thema's hebben die wellicht over de provincie gaan, maar waar ze vaak zelf in Den Haag het meeste over te zeggen hebben. Dus dit wordt echt een peiling over wat vinden van het kabinet. Jij was partijleider 8 jaar geleden van GroenLinks toen de statenverkiezingen waren. Is dit dan een belangrijk meetmoment voor dan als oppositiepartij? Ik vond het nooit raar dat landelijke politici ook zich met de provinciale staten bemoeiden. Want nu zeker niet, want nu zijn de thema's die landelijk groot zijn, hè, zijn thema's, maar dat weet Kirsten als oud-statenlid nog beter dan ik. Dat zijn typisch ook thema's waar de staten ook een provinciale staat ook een rol in spelen. Bovendien weten we ook allemaal, de provinciale staat kiezen de Eerste Kamer. Ja. Nou ja, dus dat is landelijke politiek, toch? De Eerste Kamer. Dus ik heb toen ik inderdaad 8 jaar geleden ging ik Frank en Vrij campagne voeren. En dan zeiden mensen altijd van oh, wat stom dat al die landelijke politici komen terwijl het over de provincie gaat. Maar ik vond dat nooit hout snijden, eigenlijk, dat argument. Jij wel, hè? Ik begrijp juist heel goed dat ze het doen. En het is ook voor media natuurlijk veel interessanter om de landelijke bekende gezichten te hebben. Want dat trekt dan ook weer kijkers. Maar zo bekend was ik niet. Maar goed, nee, los maar in het algemeen. Nee, maar het is algemeen is dat fijner voor een programma dan wanneer je een lijsttrekker van het CDA in Gelderland hebt of iets dergelijks waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Dat is gewoon lastiger om dan je kijkers en luisteraars vast te houden. Zo plat is het natuurlijk ook nog. Ja, en als we het dan over die landelijke politici hebben, wie valt jullie nu op in deze campagne? Ja, Caroline van der Plas natuurlijk. Natuurlijk. Want dat is die is natuurlijk de koningin op dit moment van de talkshows. Nou ja, ze zat net nog hier op deze zender bij ons in Dit is de Dag. Als ik een huis wil bouwen, dan ga ik niet de kapper vragen dat te doen. Dan ga ik daar een metselaar voor vragen, van aannemen, want die weet hoe dat moet. En in Den Haag is het zo. In Den Haag zitten mensen in ivoren torens, vaak universitair opgeleid. Nog nooit modder aan de handen gehad. Misschien nog niet eens een moestuin gehad. En die gaan aan boeren vertellen hoe zij moeten boeren. Ja, wat is de magie van Caroline van der Plas? Nou, dat is klip en klare taal. Ik ben met heel veel dingen die ze zegt inderdaad over klimaatdoelstellingen en over met name dan ook de stikstofdoelstellingen ben ik het dan niet zozeer eens. Maar ze verwoordt het wel puntig en ze heeft ook wel een een soort eerlijkheid over zich. Ze geeft ook wel eens wat fout toe. En als ze een keer een verkeerde tweet heeft gestuurd, dan is ze niet de beroerdste om dat terug te trekken. Dus ik vind haar een mate van openheid, hartelijkheid, warmte hebben. Daarnaast is ze natuurlijk ook echt wel met haar politieke standpunten in de weer. Die ja, een deel van de mensen aanspreekt. Natuurlijk zeker mensen met, laten we zeggen, de boeren die te maken hebben met die stikstofeisen. En dat verwoordt ze goed. Ik vind dat ze soms ook goed haar eigen achterban durft tegen te spreken. Dus af en toe zeggen, nou, dat deze actie vond ik helemaal niks. Wanneer bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld met de fakkels bij Sigrid Kaag bijvoorbeeld. Maar ook op andere momenten weet ze echt precies laten we zeggen, een nuance toe te brengen die je bijvoorbeeld bij de PVV of Forum voor Democratie wat minder terughoort. Dus in die zin kan je ze niet haar niet zomaar optellen bij die partij, wat ook wel eens vanuit de linkse wolk D66 ja. En zo gebeurt. Dat vind ik gewoon niet. Dus ja, dat doet ze heel erg goed. Ze heeft het natuurlijk ook wel iets makkelijker, want ze is nog maar in haar eentje. Ja. Dus zij gaat waarschijnlijk straks heel veel statenleden, maar ook Eerste Kamerleden krijgen. Dan gaan we zien of zij ook in staat is om daar een eenheid uit te smeden. Want ik zie bijvoorbeeld kandidaten voor de Eerste Kamer. Gert-Jan Oplaat bijvoorbeeld, oud-VVD, Tweede Kamerlid. Dat is echt, dat is toch al in karakter een ander iemand dan Caroline van der Plas. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal bij elkaar blijft. Ja? Maar ik ben wel, laten we zo zeggen, nogmaals, ik ga er niet op stemmen. Maar ik hoop eigenlijk wel dat het goed gaat met die partij. Omdat ik hoop dat een deel van de wat conservatievere kiezer recht heeft op een partij die nou eens een keertje normaal blijft doen. Ja. En die ook democratisch debat niet uit de weg gaat. En die niet bij het minst of geringste weer uit elkaar gaat vallen, zoals heel veel andere partijen. Kijk jij met net zoveel onbevangen interesse naar Caroline van der Plas als nou, Boris doet? Zeker met interesse. Of het net zo onbevangen is als Boris, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik zie wel dat zij natuurlijk zeer veel talent heeft, hè, als politicus. Maar of ik weet niet of ik nou hoop dat ze heel groot wordt. Want ik geloof toch wel dat de standpunten die BBB uitdraagt ervoor gaan zorgen dat boeren die uiteindelijk toch zullen moeten omschakelen nog langer aan het lijntje worden gehouden, met een kluitje in het riet worden gestuurd. Ik heb niet gezegd dat ze groot moet worden. Nou, ja, maar ik ga niet op stemmen. Maar ik zeg wel dat als ze zetels haalt, hoop ik dat ze die goed benut. En dat ze niet dat hoop ik ook. Ja, nee, goed. Misschien heb ik je dan verkeerd begrepen. Kijk, maar is het niet heel goed dat er politiek debat gevoerd wordt, zeker, over wat er met die boeren moet gebeuren, in plaats van te zeggen dit is wat er sowieso gebeuren moet. En daarom komen mensen natuurlijk bij BBB terecht. Omdat, ja, weet je, vroeger stemden mensen waarschijnlijk op het CDA. Hè? Maar goed, als je nou wil weten wat er met stikstof moet gebeuren, moet je niet meer bij het CDA zijn. Want in het kabinet zeggen ze dit, in een interview zeggen ze dat. In de campagne zegt de provinciale statenlijsttrekker van het CDA weer wat anders. Dus dat is allemaal ingewikkeld. Dus ik snap heel goed dat kiezers zich voelen aangesproken door BBB. Maar ik denk dat de oplossing die wordt aangedragen, en dat is eerlijk gezegd, in die zin staat ze toch in een traditie van populistische partijen. Hè? Hoor je ook net in het fragment dat jullie laten horen. Hè? In Den Haag zijn de mensen dit. Dus ze is onderdeel van Den Haag. Maar ze verdient haar kiezers door zich af te zetten tegen Den Haag. In Den Haag zeggen mensen dit. Of weten mensen dat niet. Of denken mensen dat. Hè? Terwijl je zelf onderdeel bent van het politieke systeem. Dus ik hoop, eerlijk gezegd, maar ik ben bang tegen beter weten in, dat mevrouw van der Plas niet heel veel zetels gaat halen, zodat ze in de Provinciale Staten gaat blokkeren wat er volgens mij nodig moet gebeuren. Kirsten, is het want een partij, nou, dat ze goed campagne kunnen voeren, dat zien we nu. Denk je uiteindelijk dat ze ook kunnen gaan besturen? Ja, dat hangt dus heel erg af van wat Boris net al zei, de kwaliteit van de overige politici die straks worden gekozen. Dat zullen er denk ik flink wat zijn. Ik denk dat BBB de CDA in ieder geval leeg gaat plukken, maar wellicht ook nog flink wat andere partijen het lastig kan maken. Daar valt nog niet heel veel zinnigs over te zeggen, anders dan dat we, wat we in de afgelopen pakweg 20 jaar hebben gezien met nieuwe partijen, is dat er meestal al heel snel gedoe ontstaat. Ik kan me eigenlijk geen voorbeeld herinneren waarbij dat niet is gebeurd. Naar de PVV misschien? Nou, er is ook heel veel gedoe. Maar niet uit elkaar gevallen. En ook niet in de eerste jaren. De PVV is de uitzondering. Scheelt, die is de enige populistische partij die zich heel goed heeft gehandhaafd. Maar zij waren toen ook bij wijze van spreken nog de enige. En nu is het natuurlijk een heel scala. Dus er is ook heel veel onderlinge concurrentie. En je ziet daarbij dus ook dat om je te onderscheiden, worden er steeds extremere uitspraken gedaan om in de schijnwerpers te komen. En daar is het woord populisme helaas flink vaak van toepassing. Dat was dus inderdaad in het fragment van zojuist ook weer. Want het, niet alleen van dat ze zelf onderdeel is van Den Haag in dat voorbeeld. Maar ze maakt ook een soort schijntegenstelling. Hè, van de boeren maar wat maakt dit dan populistisch? Nou ja, de boeren weten waar ze het over hebben. En in Den Haag niet, want die kunnen nog niet, die hebben nog nooit zelfs een moestuitje aangelegd. Die staan niet met hun voeten in de modder. Terwijl je natuurlijk ook gewoon zou kunnen zeggen van nou, boeren hebben verstand van het runnen van een boerderij. Maar die mensen in Den Haag, die hebben ook een opleiding gehad en die hebben ook kennis en ervaring. En die zitten weer op hele andere dingen. En die moeten elkaar dus zien te vinden. Dus dat je een vijandsbeeld dan creëert. Ja, dat ze creëert een vijandsbeeld. En dat is dus wat heel veel inderdaad van die nieuwe partijen doen. En ook wel moeten doen om aandacht te krijgen. Want stel, jij bent een nieuwe partij die heel erg van de nuance is, van het midden. Dus je gaat zeggen van nou, eigenlijk is het een beetje dit, maar ook een beetje dat. Volt. Ja, nou ja. Daar hoor je dus dan niks meer over. Zo plat is het dan dus ook weer. Want voor media is het dus ook interessant om juist die polariserende meningen op te zoeken. Want waar conflict is, is nieuws. Ja, en daarom vind ik het woord populisme, om dat dan op BBB alleen te plakken, denk ik, ja. Niet alleen op BBB. We hebben de linkse VVD wolk, we hebben er al een paar grappen over gemaakt vanuit de VVD naar die linkse partijen. Maar omgekeerd net zo hard. Hè. Er wordt ook gezegd, nou, het grote gevaar is Rutte. Terwijl, dus, hè, die doet het ook niet in zijn eentje. Ook D66 maakt karikaturen van anderen. Dus wat dat betreft, daarmee bevestig je juist mijn punt, dat in deze polariserende tijden, waarin je de aandacht wilt hebben, de hele maatschappij dus steeds verder polariseert. Ja. Omdat je allemaal extreme meningen moet hebben om aandacht te krijgen. Ja, maar toch vind ik, tot slot, als ik eerlijk mag zijn, polariseren, hè, waarvan je kunt zeggen dat gebeurt in de campagne misschien wat meer dan anders. Tussen links en rechts bijvoorbeeld. Iets anders dan populisme. Kijk, ja, populisme, dat vind ik ook, De essentie van populisme is dat je zegt, ik hoor er eigenlijk niet bij. Hè, je moet wel gaan stemmen straks, maar ik hoor er eigenlijk niet bij. Ik ben anders dan al die andere mensen. Terwijl je bent niet anders. Je bent onderdeel van het systeem. Je wilt dat mensen op je gaan stemmen. En als je straks in de Provinciale Staten zit, zul je precies dezelfde afwegingen moeten maken als alle andere politici. En populisme is dat je dat ontkent en zegt, ik weet dat niet. Ik hoor daar niet bij. Maar is een nieuwe partij dan niet altijd populistisch? Die moet zich toch per definitie afzetten van de mensen die er al zitten? We hadden het net over Volt. En er zijn veel partijen. Kijk, Volt is nu nog klein. Partij voor de Dieren is ook heel klein begonnen. Hè? En is inmiddels een behoorlijke, stabiele en groeiende factor in de Nederlandse politiek. Zou ik niet populistisch willen noemen. Is er wel tussen gekomen. Zeker. Is de VVD populistisch? Nou, de laatste tijd wel. Er is een hoop commotie vandaag over een filmpje waarin ze activisten van Extinction Rebellion en heel veel activisten op een hoop gooien. Ja, zeggen, en boeren allemaal stemmen op een hoop gooien. Dus ook mensen die dus geweld aanjagen of juist tegen klimaat, tegen de klimaatcrisis zijn. Dat wordt op één hoop gegooid en dan wordt er gezegd van, we moeten ze stoppen. Ja, ik wil het vooral eventjes hebben over wat de VVD niet doet deze campagne. En dat is in debat met dus Caroline van der Plas. Zowel Mark Rutte als Sophie Hermans hebben daarvoor geen tijd. Maar u zegt dus eigenlijk wel van, nou, er is genoeg gedebatteerd met Caroline van der Plas. Ik ga dat niet nog een keer doen. Nee, ik zit nu hier. Ik heb volgens mij mijn hele programma tot volgende week woensdag is vol. U bent ook te druk. Ja, Rutte. Nou ja, gewoon vol gepland. Ze is niet geslaagd voor het, examen smoesjes bedenken. Of wel, als ik jullie zo zie lachen. Heel prima. Nee, als je het wel doet, dan is het gevaarlijk voor de VVD. En als je het niet doet, is het ook gevaarlijk. Dus ik denk dat dit gewoon, dat ze zien natuurlijk dat de bui best hangt boven de VVD. Dat ze misschien wel ook daar zetels aan gaan verliezen. Maar waarom vind jij het triest? Want dat zeg je net. Ja, het is een beetje suf dat je zo moet gaan liegen over je daadwerkelijke motivatie om niet in debat te willen. Ik vind dat wel heel sneu, hoor. Ik denk dat het eerlijke antwoord zou zijn, we hebben het 4 jaar geleden geprobeerd door met Baudet in debat te gaan op het laatste moment. En dat is ons slecht bevallen, want Baudet werd de grootste. Ja. Ja. En daarom doen we het niet nog een keer. Waarbij dat debat wel na de Provinciale Statenverkiezingen was. Hè? Dat was toen voor de Europese verkiezingen. Ja, maar we hebben dus het moment dat we gezegd hebben, we gaan, hè, Rutte zei, we gaan in debat om te voorkomen dat je opnieuw de grootste wordt. Hè? Ja. Nou ja, goed. Maar heb je als VVD te voldoen aan een soort algemeen belang? Want jullie zeggen, het is niet in hun partijbelang om te gaan debatteren met BBB. Want dan maakt ze Caroline van der Plas misschien wel groter. Vinden jullie dat zo'n politieke partij een morele plicht heeft om zo'n debat aan te gaan om de kiezers van informatie te voorzien? Ja, vind ik eigenlijk wel mooi. Bijna een soort retorische vraag. Ja, nee, ik vind eigenlijk wel dat als er zo'n partij in opkomst is en die is zo groot aan het worden. En zeker met de ervaring van de Mark Rutte, denk je, nou, ga maar testen dan. Dus ik vind eigenlijk wel heel goed als ze dat debat wel aan zouden gaan. Ja. Ja. Dan eventjes naar het CDA, want dat ziet er niet goed uit in de peilingen. Ze zouden wel eens flink kunnen gaan verliezen. Maar Wopke Hoekstra blijft de partijleider, hoe groot het verlies ook wordt. Wij moeten dit samen met elkaar doen voor de lange termijn. En dat gras gaat echt niet harder groeien als je eraan gaat trekken. U zegt, als het volgende week heel erg tegenvalt, ik blijf leider van het CDA. Er is geen haar zonder meer. Nee, zonder meer. Ja, klinkt nog energiek. Ja, bij zo'n vraag kun je natuurlijk nooit het goede antwoord geven. Want stel dat hij had gezegd, nee, inderdaad. Als het minder dan zoveel wordt, dan ben ik weg. Dan hadden we allemaal gezegd, wat een stomme partijleider is die Wopke Hoekstra. Dus ik vind dit wel in de categorie van, hier kun je het nooit goed doen. Met zo'n vraag, lastig zo'n vraag van journalisten. Ja, eventjes voor de volgende keer, moeten we zo'n vraag eigenlijk niet meer stellen? Jawel, moet je blijven doen. Maar je moet niet verwachten dat je daar een verstandig antwoord op krijgt. Want dat bestaat niet. Nee, ga je eigenlijk woensdag op GroenLinks of op de PvdA stemmen? Ik ga op GroenLinks stemmen. Maakt het iets alleen uit? In Zeeland kun je op één, is het één lijst. Hè? Maar waar ik woon, Noord-Holland, moet ik kiezen. En dan kies ik voor GroenLinks. Voor de eigen club? Ja, kies ik voor mijn oorspronkelijke club. Ik ben tegenwoordig ook lid van de Partij van de Arbeid. Oh ja, dat hebben wat verschillende partijprominenten gedaan, toch? Ja. U bent prominent. Hoe gaat het met die samenwerking, vinden jullie, in de campagne? Is het een unique selling point voor de Partij van de Arbeid en GroenLinks? Ja, ik zie nog steeds heel veel rode posters en GroenLinks posters hangen. Dus het is nog niet in de beeld naar buiten toe. Als ik kijk bijna geen televisie, dus ik ben echt afhankelijk van de radio. Wat geen probleem is trouwens, want dat vind ik heerlijk. Maar ook van gewoon de reclameborden op straat en internet. En dan zie ik GroenLinks en de Partij van de Arbeid nog wel heel erg apart. En ik ben ook echt gewoon benieuwd. Want ik vind op zichzelf heel van het democratisch oogpunt heel goed dat er gewoon naar gekeken wordt naar samenwerkingsverbanden. Zouden andere partijen misschien ook moeten doen. Maar ik vraag me wel af, als je leest dat bepaalde statenleden zeggen, nou, we hebben helemaal geen zin om samen te gaan met GroenLinks of met de Partij van de Arbeid. Dan ben ik benieuwd hoe duurzaam dat gaat zijn. Of dat echt gaat werken. Dat weet ik niet. Ja. Jij bent voor de PvdA statenlid geweest dus. Zijn de idealen van GroenLinks en de PvdA wat jou betreft echt zo erg op één lijn dat wel één fractie kan worden? Ja, in de praktijk wel. Want ik heb het over de periode eigenlijk. Laten we zeggen, van pakweg 2003. Toen was er natuurlijk al regelmatig sprake van samenwerking op links. En dan werd toen D66 nog bijgerekend, inmiddels wat minder. En ik was toen zelf al in de overtuiging van, nou ja, zeker met GroenLinks zou je gewoon als een vleugel binnen de partij kunnen zien. Want als je inhoudelijk de standpunt. Ja, als je dat zo formuleert, heb je dus al. Ja, weet ik. Ik heb het over wat ik vind. Zeker. Nee, maar dus als je gewoon de standpunten echt gewoon naast elkaar legt, dan zit daar heel erg weinig licht tussen. Kijk, en dan ga je het dus vooral hebben over culturele verschillen in hoe mensen met elkaar omgaan. En dan vinden mensen het natuurlijk altijd eng, want ze kennen elkaar niet. De voorbeelden die ik ken van binnen de Partij van binnen Nederland, waar dus bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau PvdA en GroenLinks al lang gefuseerd zijn, is eigenlijk allemaal positief. Ja. En de gevallen waarvan je hoort van, nou ja, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed of we dat wel willen. Ja, die hebben het vaak simpelweg nog nooit geprobeerd. Ja. Weet je, dus, maar heel veel ruimte zit er gewoon niet tussen. Nee, dus kunnen niet sociale belangen, zeg maar de echte PvdA-achterban en groene belangen soms met elkaar botsen? Ja, maar dit is dus al een aanname dat het een sociaal is en het ander groen. Voor mij is de Partij van de Arbeid altijd allebei geweest. En de vraag is natuurlijk waar je in je communicatie dan het accent op legt. En de Partij van de Arbeid is natuurlijk altijd een partij geweest die het sociale extra in de schijnwerpers heeft gesteld. Maar het groene zit er net zo hard in. En andersom, bij GroenLinks is dat ook zo. Tot slot, als jullie ons even meenemen naar woensdagavond, gaan we dan niet ontzettend veel gewoon winnaars zien? Omdat Forum voor Democratie helemaal in elkaar stort. Kan niet iedereen straks een succes gaan claimen? Nee. CDA niet, denk CDA ik. Nee? Ondanks wat we op Hoekstra probeert. Maar ik denk niet dat het CDA er heel goed gaat uitkomen, nee. Dat denk ik. Wordt een grote verliezer samen met Forum voor Democratie, maar dat wisten we al. En dan wint de rest zo'n beetje. Of blijft gelijk. Of blijft ongeveer gelijk, ja. Durf je een heel kleine. Jullie zijn echt politieke junkies. BBB gaat de grote winnaar worden. En ook de grootste partij? Nou, op sommige plekken in de provincies zie ik dat wel degelijk gebeuren. De Eerste Kamer is weer een ander verhaal. Dat is ik denk landelijk dat de VVD, en dat is misschien ook best wel verrassend en voor sommigen ook wel moeilijk te begrijpen, voor mij bijvoorbeeld, toch weer de grootste partij wordt. Ja, we gaan het laatste campagneweekend in. En dat campagneweekend gaat ook morgen een drukke dag opleveren in Den Haag. Want daar gaat gedemonstreerd worden, zowel door boze boeren als klimaatactivisten. Wij zijn een geweldloze beweging die focust op burgerlijke ongehoorzaamheid. Wat betekent dat wij bewust bepaalde delen van de wet overtreden om te demonstreren. In die zin is het niet per se illegaal, want wij mogen demonstreren, maar we doen dat wel op een manier die het dagelijks leven verstoort. En dat was geen boer, denk ik, maar iemand van Extinction Rebellion. Morgen dus die demonstraties. De gemeente heeft er op voorgesorteerd en ook beperkingen opgelegd. Boeren mogen bijvoorbeeld niet met de trekker komen. En klimaatactivisten die mogen niet, zoals ze willen, op de A12 gaan zitten. Vinden jullie dat logische ingrepen, Boris? Ja, want dat is gevaarlijk. Dus daarin denk ik dat de openbare orde in gedring is. En dan mag de politie daar gewoon eisen aan stellen. Je mag demonstreren en er zijn bepaalde plekken voor. Je mag ook het randje opzoeken. Maar op het moment dat het echt onveilige situaties kan opleveren met trekkers of op een snelweg gaan zitten. Dus ik vind dat helemaal niet zo onlogisch. Bram? Ja, ik aarzel een beetje omdat ik het wel weer twee heel verschillende situaties vind. Ik heb zelf wel eens met mijn autootje tussen zo'n boeren op trekkersdemonstratie gezeten. Kwam ik per ongeluk in terecht. Dat vond ik doodeng, eerlijk gezegd. Die dingen zijn heel groot en ze trokken zich niets aan van politieagenten die zeiden hoe ze moesten voorsorteren en zo. En ik zat daar tussen met mijn autootje. Terwijl het blokkeren van de A12, ja, die wordt gewoon afgezet. En het verkeer gaat over andere wegen. Waar het om gaat, volgens mij, is dat er heldere criteria moeten zijn. En die zijn er volgens mij nu niet altijd voor wanneer iets wel en niet mag. En daardoor is het te veel marchanderen. Nou ja, daardoor krijg je ook dat mensen gaan zeggen, ja, die boeren die worden veel minder streng aangepakt dan die demonstranten. En dan die Extinction Rebellion zegt iemand anders, nee, is helemaal niet waar. Want zus en zo. Ik zou het goed vinden als meer helderheid wordt gecreëerd van wat nou wel en niet mag. En dan blijft burgerlijke ongehoorzaamheid, wat die mevrouw van Extinction Rebellion zei, altijd een mogelijkheid, want dat mag. Ja. He, mits geweldloos, mits transparant, mits in dialoog met de overheid of wat dan ook. Maar je mag best burgerlijk ongehoorzaam zijn. Moet er een wet komen die wat meer duidelijkheid geeft over demonstratierecht? Nou ja, er zit dus inderdaad een spanningsveld tussen demonstratierecht, recht op vrijheid van meningsuiting en het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Ja. En dat is een afweging die dan dus het lokale openbaar bestuur keer op keer moet maken. En ik denk dat maatwerk daarbij wel aan de orde is. Want ik denk dat je inderdaad soms toch in de praktijk onvergelijkbare situaties hebt. Als je weet dat in het verleden inderdaad boeren met tractors, met trekkers, het Malieveld helemaal aan gort hebben gereden en voor gevaarlijke situaties hebben gezorgd. Door ook bijvoorbeeld hooibalen en dergelijke op de weg te gooien, dan is dat weer wat anders, weet je, onaangekondigd, dan dat je aangekondigd zegt van, nou, we gaan voor de inmiddels 8e keer of iets dergelijks de A12 blokkeren, die dan inderdaad in de praktijk wordt afgezet. Ik vind Daar hebben toch ook mensen last van? Ja, daar hebben ook mensen last van, maar dan is dus wel de vraag van, is de openbare orde en de veiligheid dan in het geding? En dat zijn natuurlijk de afwegingskaders die nu in het lokaal bestuur worden gebruikt. Precies. En dat zijn de belangrijkste afwegingskaders die ze hebben. En dat is per definitie altijd maatwerk. Als jij nu signalen hebt dat boeren inderdaad op een andere manier zouden gaan demonstreren, dus zonder trekkers in Den Haag, nou, dan kan er alweer veel meer waarschijnlijk, ook vanuit de gemeente Den Haag. Maar wat ik vanavond op het NOS-journaal zag, was een fragment waarin er een aantal boeren aan tafel zitten die met elkaar aan het bellen zijn over de demonstratie. En de enige vraag die je dan hoort is, met hoeveel komen jullie? Met hoeveel trekkers komen jullie? Dus nou ja, dat moet ik nog zien hoe dat dan morgen gaat. Zijn jullie wel eens burgerlijk ongehoorzaam geweest bij een demonstratie? Kijk ik even naar de oud-directeur van Milieudefensie bijvoorbeeld. Nou, ik was voorzitter van Milieudefensie. Maar voorzitter is het inderdaad, burgerlijke ongehoorzaamheid was voor Milieudefensie in die tijd, toen er heel veel acties waren tegen het vliegverkeer, tegen de uitbreiding van Schiphol, was niet ongebruikelijk. Hoe ongehoorzaam ben je geweest? Ja, dat er een landingsbaan werd. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik was zelf niet zo in de voorhoede van die activisten. Maar ik was natuurlijk als voorzitter daar wel bij betrokken. Maar wij schrokken er niet voor terug om een landingsbaan te blokkeren. Jij hebt wel eens op Schiphol op een landingsbaan gezeten? Nee, ik zelf niet. Maar wel heel veel van mijn toenmalige collega's. En dat, ja, tegelijkertijd bleven we in gesprek met Schiphol en de KLM. En hadden we, waren we volstrekt geweldloos en veilig en in overleg met iedereen. Dus ja, ik ben niet tegen burgerongehoorzaamheid. Nee. En ook niet dus van de boeren dus, overigens. Nou, niet als er geen mensen in gevaar... Nee, precies. Ja, dat bedoel dus ik ook. Met, je zou een soort toch kader moeten hebben... zodat je met één maat meet. Wat ik op die trekkers tegen heb... vooral sinds ik er zelf een keer tussen heb gezeten... is dat het gewoon levensgevaarlijk is. Maar die mensen die kunnen toch gewoon sturen... en die zien dat er een auto zit? Nou, ze kunnen waarschijnlijk wel sturen, maar of ze... de goede kant op sturen. Ja, in dit geval is natuurlijk ook dat de overheid tegelijkertijd op één dag twee demonstraties ziet. En dan eigenlijk qua maatwerk ook zeggen, we gaan ze allebei gelijk behandelen. Want anders wordt dat tegen elkaar ook in de media uitgespeeld. Ja. Dus ik begrijp de stap van de gemeente Den Haag wel. Dat ze zeggen, we gaan gewoon, ook al is het niet helemaal vergelijkbaar. Omdat inderdaad tractors zijn weer iets anders dan als je alleen maar je bakje quinoa meeneemt, bij wijze van spreken. dit is enorm. Nou, het is een grapje. Maar dat ze daarin een soort gelijk optrekken, vind ik eigenlijk heel logisch. Oké, het is inmiddels 9:30. NPO Radio 1. En Casper Meijer is hier voor het NOS Journaal. Onderzoek van de Volkskrant heeft meer informatie over misstanden op de werkvloer van NOS Sport aan het licht gebracht. Gisteren werd al bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport op termijn terugtreedt. Aanleiding is een inventarisatie door een externe vertrouwenspersoon over meldingen van grensoverschrijdend gedrag door medewerkers. De Volkskrant sprak de afgelopen maanden met 32 werknemers en voormalige werknemers. Een stuk schetst een onveilig werkklimaat, vooral voor vrouwen en mensen van kleur. Als voorbeeld wordt genoemd presentator Tom Egbers, die zo'n 20 jaar geleden avances maakte op een 20 jaar jongere stagiaire, wat uitmondde in een affaire. Wanneer de vrouw van Egbers daarachter komt, escaleert de situatie, beschrijft de Volkskrant. Egbers erkent de affaire en zegt die nu te betreuren in de krant. De vrouw van Tom Egbers was tot voor kort voorzitter van Morris, het meldpunt voor ongewenst gedrag in de media. Meerdere betrokkenen zeggen tegen de krant om die reden geen misstanden te hebben gemeld bij dat meldpunt. In de krant komt ook voormalig presentator Aisha Margadi aan het woord, die zich buitengesloten voelde door haar collega's. Een voormalige collega zegt tegen de Volkskrant dat Margadi kansloos was vanaf het moment dat ze voor het eerst de redactievloer opliep. Ze was én vrouw, én iemand van kleur, én iemand van buiten. De NOS-directie heeft gereageerd op het krantenartikel van vanavond. We schamen ons voor die ervaringen die we lezen in de Volkskrant. Aan iedereen die dit heeft meegemaakt, bieden we nogmaals onze oprechte excuses aan, aldus de NOS-directie. Langs de lijn en omsteken. En zo is het 9:30. We gaan verder met ons wekelijkse nieuwsforum. Vandaag met Boris van der Ham, Kirsten Verdel en Bram van Ooyik. En we gaan het hebben over asiel. Want premier Rutte ging deze week langs bij zijn Italiaanse ambtsgenoot Giorgia Meloni om te praten over de toestroom van asielzoekers naar Europa. Recente drama's met gezonken migrantenboten voor de Italiaanse kust dwingen Europa om meer te doen en om samen op te trekken, zo vinden zij. Ik denk dat het van groot belang is dat juist hier noordelijke en zuidelijke lidstaten samenwerken en ook door de persoonlijke goede samenwerking ook gewoon tussen ons als mensen zie ik er zeer naar uit om met z'n tweeën ook ervoor te zorgen dat we dat motorblok zijn. Ja, is dit, Kirsten, een totaal toevallig gepland bezoek, 6 dagen voor de verkiezingen? Of is dit een campagnebezoekje? Allebei, ja, zogenaamd toevallig. Zo van dat gesprek moest toch al een keer plaatsvinden, maar het zijn ook verkiezingen, dus alles wordt natuurlijk wel goed doordacht waar je wel en niet heen gaat zo vlak voor de verkiezingen. En dan is het thema migratie voor de VVD natuurlijk in ieder geval een thema om zich even stevig op te profileren en te laten zien dat ze toch vooral proberen om mensen buiten de deur te houden. Ja. Bram van Ooyik, je bent migratiegezant geweest voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voel je in die rol dan ook veel van dit soort gesprekken? Ja, maar veel gesprekken in Europa, maar ook veel met landen zeg maar aan de grenzen van Europa, buiten Europa, waarvan we eigenlijk steeds proberen, en dat zie je nu ook weer, hè, van Turkije-deal-achtige overeenkomsten willen we sluiten. En dat is eigenlijk nooit gelukt. Sinds die Turkije-deal, waar Rutte nog altijd heel trots op is. Nederland was toen voorzitter van de Europese Unie. En Rutte heeft zich daar toen heel erg voor ingezet. En dat is toen gelukt. En dat moest ook iets gebeuren. Dat was toen heel urgent. Wil Nederland steeds weer nieuwe Turkije-deals. Maar die komen er niet. Dus we hebben eigenlijk al 7 jaar verloren inmiddels. Met het najagen van een soort Fata Morgana die deels met derde landen. Ja. En dat is het idee, toch? Dat ze ons asielbeleid in feite gaan voor hun rekening gaan nemen. Dat wij mensen terugsturen naar landen waar ze helemaal niet vandaan komen. En die landen gaan dan, dus het is niet eens terugsturen, het is gewoon sturen naar landen waar ze helemaal niet vandaan komen. En dan moeten die landen een asielprocedure gaan opzetten. Ja, en die krijgen daar dan geld voor van Nederland? Die krijgen daar dan geld voor. Hè? Ja. Het Verenigd Koninkrijk heeft het met Rwanda nu besproken. De Britse rechter heeft daar al een stokje voor gestoken. Die heeft gezegd dat is in strijd met het vluchtelingenverdrag. Mag helemaal niet. Maar los van de juridische kant is het ook heel raar dat wij hele kwetsbare arme landen opzadelen met ons vluchtelingenprobleem. Nou ja, zit er ergens een goede gedachte aan om van Rutte om in Europees verband te gaan nadenken over Turkije Deals 2.0? Nou, los van de timing is het natuurlijk wel heel verstandig om Europees veel betere afspraken te maken rond asiel. Want we kunnen best constateren, of je nou links, rechts, midden bent, dat er wel een probleem is met migratie. Er zijn vluchtelingen die op de vlucht zijn voor oorlog, Oekraïne, maar ook Syrië, waarvan je zegt, ja, die mogen ook ergens een plek krijgen. Die krijgen al heel veel plek in de regio. En voor een deel zijpelt dat ook door naar Nederland en naar andere Europese landen. Dat mag zo zijn, maar we hebben ook mensen uit veilige landen die hier te veel heen komen. Mm-hmm. Waarvan je zegt, ja, die moeten niet het asielsysteem problematiseren en ook gewoon voor te veel gedoe geven. Dus daarin mag je best samen optrekken om te zeggen, nou, dan gaan we gemeenschappelijk beleid opvoeren. Dat zou moeten gebeuren. Ja, Er komt helemaal geen gemeenschappelijk beleid op die mensen die ten onrechte hier komen. De bedoeling is om gemeenschappelijk beleid te hebben voor iedereen die asiel aanvraagt. Dus ook die mensen die uit oorlogsgebieden komen, die wel degelijk daar recht op hebben, die moeten ook maar in andere landen worden opgevangen. Dat is natuurlijk voor een waar deel, het op neerkomt. Maar je zou eigenlijk moeten naar een systeem, hè, dat is wat ik dan bepleit, is dat je zegt, nou ja, je gaat als Europese Unie samen kijken om ook solidair te zijn naar die landen die iets dichterbij Afrika bijvoorbeeld en het Midden-Oosten liggen, om ervoor te zorgen dat mensen eerlijk worden verdeeld. Ja, dat zou je maar moeten doen. En dat is nog heel ver weg, maar dat moet wel gebeuren. Maar natuurlijk. Hoe ver weg is dat? Want die regels die zijn in Dublin al een keer afgesproken. Ja, weet je, eigenlijk is iedereen het, althans hier in de Nederlandse grote politieke midden, zeg maar, het daar wel over eens. Hè? Waar de wegen zich inderdaad scheiden, is of je zegt van mensen hebben het recht. En dat is eigenlijk wat het vluchtelingenverdrag zegt. Mensen hebben het recht om in Nederland bijvoorbeeld asiel aan te vragen. Niet om het te krijgen, maar wel om het aan te vragen. En je kunt dus niet mensen op voorhand naar een ander land sturen en zeggen, doe het daar. Maar het mag gewoon niet, tenzij we het vluchtelingenverdrag opzeggen. Dat willen we niet. Dat kan ook. Ja, eigenlijk zouden we daarmee natuurlijk Er zijn natuurlijk wel partijen die dat bepleiten. Slaan. Dus de vraag was net, is Rutte soms een populist? Hè? Die vraag stelde je. Nou, dit is nou iets waarvan eigenlijk Rutte ook wel weet dat het niet kan. Maar het wordt wel voorgesteld. En toch zou je ook wel vanuit een progressieve bril moeten nadenken of dat vluchtelingenverdrag, dat moet je natuurlijk ook zeggen, maar dat je het aanpast. Want ik denk dat je best kan zeggen, we zijn een Europese Unie, we hebben grenzen weggedaan, eigenlijk binnen de Unie. Dus is het nog wel redelijk in deze context om het vluchtelingenverdrag van een lange tijd geleden op deze manier zo uit te leggen? Of moet je hem toch een beetje aanpassen? Dus ik ben er persoonlijk geen tegenstander van om op een aantal praktische punten te zeggen, nou, het principe van dat mensen ergens asiel kunnen aanvragen, dat staat voorop. Maar dat je als Unie, waar de grenzen weg zijn, zegt, nou, daar hebben we dan wel een soort verdelingsmechanisme op, waardoor er niet een paar landen zijn waar er heel veel lasten komen, maar de anderen veel minder. Maar dat moet dan ook anders worden ingericht. Ja, maar dit gaat over een verdelingsmechanisme buiten Europa. De Europese Unie moet dan dus ineens de opvang willen ze buiten Europa houden. Het verdelingsmechanisme, er wordt dan dus helemaal niks meer verdeeld. Want je wil gewoon al die mensen die al dan niet recht hebben op asiel, gewoon überhaupt bij voorbaat al weren. Nou, heel erg raar. Je krijgt dus dat soort pleidooien. En dat wordt ook in Denemarken gedaan. Door bijvoorbeeld de Sociaal-Democratische Partij. De Partij van de Arbeid in Denemarken heeft ook gezegd, we moeten ook naar Rwanda gaan of een ander Afrikaans land. Ja. Nou, dat hebben ze zich voorgenomen. En er komt helemaal niks van terecht, omdat ze dat helemaal niet willen. Dus het is praatjes voor de zwaak. Hè? Dus er worden ook kiezers mee zand in de ogen gestrooid alsof dat kan. En dan kan het helemaal niet. Dus het levert dus helemaal geen oplossing op. Nee. Maar ik vind best dat je mag zeggen, ook vanuit een progressieve bril nogmaals, van misschien mag je best nadenken over een ander verdelingsmechanisme. Nee, maar laten we eens niet nadenken over een ander verdelingsmechanisme. Maar laten we vooral ook eens nadenken over hoe we überhaupt met asielzoekers omgaan. Het is helemaal niet zo dat er nou extreem veel meer asielzoekers Europa binnenkomen dan een aantal jaar geleden. Maar dan wil ik wel even de principiële vraag stellen. Want het doel van Rutte is om de instroom van asielzoekers in Europa omlaag te brengen. Om dat getal minder te laten worden. Zijn jullie het met die principiële doelstelling eens? Nou, nee. Volgens mij gaat het allereerst om humanitaire opvang van mensen die in nood zijn. Dat je probeert te kijken van ben je inderdaad in nood? Zo ja, dan gaan we jou helpen. Mm-hmm. Maar we kunnen ook nog eens een keer denken aan onszelf. Want kennelijk moeten we zoveel aan onszelf denken. We hebben vorig jaar Oekraïners toegestaan om eigenlijk per direct te gaan onderwijs te gaan volgen en te gaan werken. En dan vervolgens wordt er geroepen van, oh jeetje, die mensen zijn aan het werk en wat integreren ze zo goed. Top, dat zouden die anderen ook eens moeten doen. Die dat niet mogen, terwijl we tegelijkertijd enorme tekorten hebben in de zorg, het onderwijs, de techniek, noem het maar op. Dat punt... Je zou dus ook kunnen reframen en kunnen zeggen van, laten we eens kijken hoe we op een andere manier met asielzoekers om kunnen gaan. Zeker met de mensen die dus uiteindelijk recht hebben op een status. En natuurlijk moet je mensen die uiteindelijk geen recht hebben op een status weer terugsturen of dat proberen te doen. Dat is een kleine groep. Maar je kan niet bijvoorbeeld zeggen dat je iedereen aan de grenzen van Europa gaat weren en in Afrika gaat dumpen. Oké, nog even dat punt. Dus zonder uitgebreide verhandelingen, zijn jullie er voor of tegen om dat cijfer omlaag te brengen? Wat Rutte dus wil. Principieel. Allebei niet. Je moet mensen die bescherming nodig hebben, moet je bescherming bieden. Ja. En ik hoop dat er zo weinig mogelijk zijn. Ja, maar dat betekent niet dat je er actief beleid op voert om dat terug te voeren. Hoe denk jij daarover? Als er een mogelijkheid is, ik ben er nog net iets anders in. Als er een mogelijkheid is om in de regio meer te doen, maar dan wel kwalitatieve opvang, dat is op dit moment helemaal niet aan de hand. Dan waarom zou je dat niet doen? Maar ik zie dat het niet in de praktijk lukt. En dan is de vraag of je inderdaad niet mensen zand in de ogen gaat schoten. Meer dan 90% wordt al in de regio. Jij noemt de arbeidsmarkt natuurlijk. Van daar kunnen vluchtelingen ook een positieve bijdrage leveren. Ja. Maar zie jij dan niet, of Rutte die zegt ook, kijk naar de woningmarkt, kijk naar de opvangcrisis die we hebben. Het lukt ons nu niet om die mensen op te vangen. Nee, heeft hij daar dan geen punt? Maar het lukt ons niet om die mensen op te vangen. We willen die mensen niet opvangen. We willen ze helemaal geen kansen bieden. En het gaat heel ver. Hè. Het hele klimaat in Nederland is echt gericht op mensen weren, op mensen terugsturen. Dus niet op mensen wellicht ook gewoon inzet in deze maatschappij en er onderdeel van laten zijn. Waar moeten ze gaan wonen? Nou, misschien zijn het zelfs de mensen die huizen zouden kunnen bouwen. Maar dat mogen ze niet, want asielzoekers, zolang ze geen status hebben, mogen bijna helemaal niks. Dat is nou net het punt. Als je daar nou eens op een andere manier naar gaat kijken, zoals we bijvoorbeeld wel met Oekraïners doen. Het is natuurlijk eigenlijk te zot voor woorden dat Oekraïners een status apart hebben gekregen. Ik ben er blij mee hoor. Ja. Dat zij wel hier mogen werken. En andere mensen die uit andere oorlogsgebieden komen, niet. Die moeten dan eerst dat hele proces door. En we weten allemaal van dat proces dat dat heel erg verschrikkelijk lang kan duren. Ja. Vaak buiten de schuld van die mensen om. Maar doordat er hier tekorten zijn in personeel bij de IND, bij het COA enzovoort. Dus we houden ons eigen systeem, wat niet werkt, in stand door mensen te weren en zo snel mogelijk weer weg te willen sturen. Bizar genoeg. En toch voeren we, ik denk al sinds jullie allebei in de Tweede Kamer zitten, en dat is inmiddels toch voor jou 10 jaar geleden. 11 jaar. 11 jaar inmiddels al. Ook al voor Bram een behoorlijke tijd. Voeren we hetzelfde debat. En er zijn dezelfde loopgraven. Maar dat komt toch echt omdat er schijnoplossingen worden nagestreefd. En ik denk toch echt dat datgene wat Rutte deze week met Meloni heeft besproken in die categorie valt. Dus dat doet het goed. Hè? Want je laat zien dat je zo ongeveer met de meest rechtse premier van Europa probeert over migratie een deal te sluiten. En je zegt ook nog, we kunnen het zo ontzettend goed met elkaar vinden en samen zullen we dat wel even gaan regelen. Ja. Maar je spiegelt de mensen iets voor. Hè? Denk even aan de discussie over stikstof en de boerenburgerbeweging. Je spiegelt de mensen iets voor wat niet zal blijken te kunnen. En dat is voor niemand een oplossing. Ja, en vergis je ook niet, hè. De Turkije-deal is natuurlijk ook niet heilig. Nee. Want het heeft ook ervoor gezorgd dat wij chantabel zijn geworden als Europa. Daar is een hoop op aan te merken. Ja. Maar daarvan en kun dat je tenminste... dus heel veel vluchtelingen op allerlei Griekse eilanden zitten die in erbarmelijke omstandigheden daar vertoeven. Er zijn heel veel dingen over op te merken. Het is niet de heilige graal geweest. En dat hebben we dus nu ook gedaan. Wil ik het met jullie hebben over andere buitenlandse onderwerpen? Want het is onrustig op geopolitiek terrein. Heeft natuurlijk ook alles te maken met de oorlog in Oekraïne. En achter de schermen strijden Rusland, Europa, Amerika en China om de macht. Bram, jarenlang bezig geweest met buitenlandse zaken, daar ook gewerkt. Houd je je hart vast of vind je het ook een interessante tijd? Ja, allebei denk ik. Hè. Dat kan ook nog wel samengaan. Het is wel een tijd waarin in ieder geval alles waarvan we misschien ooit dachten dat dat redelijk vastlag of redelijk gebeiteld, in marmer gebeiteld was, aan het schuiven is. En dat zal ook nog wel een tijd zo blijven. Hè? Dus ja. Die multipolaire wereld, zoals dat dan deftig heet, die is nog maar net in de making. En multipolair is dan dat er verschillende grote machtsblokken zijn? Ja, en dat het dus daardoor heel onoverzichtelijk is en de macht ook nog heel lang zal verschuiven. Hè? En de strijd tussen China en de VS en de rol van Europa daarin is er één van. Maar denk eens aan al die landen waar we het eigenlijk niet over hebben. India, Indonesië, Zuid-Afrika, Brazilië, noem ze allemaal maar op. Die ook staan te popelen om een rol te gaan spelen. Turkije, niet te vergeten. Landen die staan te popelen om een rol te gaan spelen op het wereldtoneel. En nu zoeken naar hoe ze daar het beste tussen kunnen komen. Ja. Laten we het zo meteen even over China hebben. Maar toch ook even over de oorlog in Oekraïne. Die is natuurlijk al ruim een jaar gaande. En de strijd wordt vooral veel gevoerd om de stad Bachmoed in het oosten. En NAVO-chef Stoltenberg vreest dat die stad in handen gaat vallen van de Russen. What Russia lacks in quality, they try to make up in quantity. They have suffered big losses, but at the same time we can not rule out that Bakhmut may eventually fall in the coming days. Ja, dat is dus NAVO-chef Stoltenberg. Gaat de, denken jullie, val van Bakhmut beslissend zijn in de strijd in Oekraïne? Is het belangrijk? Nou, ze zeggen zelf dat het heel belangrijk is. Dus dat, wie ben ik om dat tegen te spreken? Ja, het punt is dat we dat dus niet weten. En we weten niet wat er nog achter de hand is bij de Russen. Er wordt gezegd dat daar een enorme macht nu achter zit om ervoor te zorgen dat ze verder kunnen uitpakken. We weten dat allemaal niet. Het punt is een beetje nu van waar, en dat is natuurlijk al de discussie natuurlijk al vanuit Nederland al heel lang. We hebben hem hier ook vaker aan de tafel gevoerd. Van waar kan dit in eindigen? En is dat een soort van wapenstilstand? Gaat iemand echt winnen? Ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Ik denk dat we in ieder geval ervoor zorgen dat de Oekraïne niet zal verliezen. Dat we daar hun in zullen blijven steunen. Dus gaat dit nou toe naar een soort wapenstilstand, zoals we dat ook hebben gezien in Georgië een aantal jaar geleden, waarin een soort van ijzeren of koude oorlog overeind blijft, die elk moment ook weer kan opflakkeren. En in Georgië zou dat zomaar zo ook weer heel snel kunnen gaan gebeuren. Hè? Want daar zijn de spanningen ook aan toenemen. Dus ik vind het parallel met Georgië misschien hier nog wel het meest interessante. Ja, ligt de sleutel van of het gaat om een wapenstilstand, of in ieder geval een soort sluimerend conflict, of dat Oekraïne wint, ligt die sleutel in handen van het Westen? Ja. Nou, die ligt bij Kiev in eerste instantie, zou ik zeggen. Nee, waarom niet? Kiev is volstrekt afhankelijk van westerse steun. Ja. Maar het Westen zegt van, kijk, wij gaan niet. En ja, vooralsnog denk ik dat ze dat ook zullen volhouden. De VS en Europa zeggen eigenlijk allebei, wij gaan niet beslissen voor Oekraïne. Formeel niet, moment, maar formeel Biden een knipoog geeft, dan is het snel klaar, denk ik. Nou, dat weet ik niet. Vooralsnog is de lijn misschien wel verrassend eensgezind. En ook wel ferm. Hè? Dus niet zeker, alleen eensgezind, maar ook ferm. Als je kijkt naar de wapenleveranties. Als je kijkt naar Kiev, die willen, tenminste, ik ben geen expert, maar die neem ik aan, die willen de Russen verdrijven. Ja. Zou het Westen dan nu ook meer leveranties moeten leveren, wat jullie betreft, om dat mogelijk te maken? Ja, ik denk het wel. Je ziet nu dat de Russen hebben twee keer zoveel soldaten op de been als Oekraïne. De reden dat Oekraïne dat weet te weerstaan is doordat ze veel meer gemotiveerd zijn om dat te doen. En omdat ze steun krijgen uit het Westen, natuurlijk met name ook van Amerika. Als die steun zou verzwakken, dan kan Oekraïne dit sowieso niet volhouden. Of Bakhmut valt, is niet de beslissende factor in deze oorlog. De beslissende factor is de inzet van het Westen. Als wij Oekraïne blijven steunen en op een betere manier gaan steunen, zodat de Russen daadwerkelijk kunnen worden verdreven uit de gebieden die ze nu zijn ingevallen, dan kun je een einde aan het conflict krijgen. Maar het Westen doet natuurlijk allemaal een beetje houtje-touwtje. Het is allemaal zo van, nou, we geven ze net genoeg om te kunnen overleven, maar we willen eigenlijk niet dat ze te snel Rusland dan eventueel kunnen verslaan. Want ja, dan zijn we weer bang dat Poetin wellicht kernwapens of iets dergelijks gaat inzetten. Dan vinden we het unmanageable. We willen natuurlijk wel zoveel mogelijk controle erop houden. Het is allemaal heel cynisch. En Rusland intussen heeft gewoon een lange adem. Dat hebben we aan het begin van de oorlog, voor de oorlog al gezegd. Van Rusland hoeft niet per se binnen een paar dagen te winnen. Ze dachten dat ze het konden. Dat is heel naïef van ze geweest. Mm-hmm. Maar ze hoeven het niet. Ze hebben altijd gewoon conflicten lang laten duren. Gewoon de macht van de grote getallen. Gewoon veel mensen er tegenaan gooien. Het interesseert ze eigenlijk helemaal geen klap. Of die eigen mensen daarbij om het leven komen. Ze wachten gewoon net zo lang totdat de vijand het opgeeft. Wat? Dat is hun inzet. Nou ja, ik wou zeggen, ik ben misschien wel iets positiever over de rol van het Westen dan Kirsten. Want ik vind wel... Kijk, er zijn eigenlijk een paar randvoorwaarden. Hè, of zo, zeg maar, dat is voorwaarden. Het enige is, we willen niet in een rechtstreekse confrontatie tussen de NAVO en Rusland terechtkomen. Ja. Vind ik verstandig. En de andere is, we willen proberen te voorkomen dat er een nucleaire escalatie van de strijd plaatsvindt. Dat vind ik zelfs absoluut essentieel. Hè. Ja. En dat betekent dat je over het algemeen minder wapens levert dan Oekraïne zou willen. Maar meer dan je misschien, als je heel erg voorzichtig zou zijn, zou doen. Je zegt precies wat ik zeg en ik vind dat dus heel cynisch. Nou ja, nee, maar goed, ik vind dat niet cynisch. Ik vind dat eigenlijk wel het wezen van buitenlandse politiek. Aan, ja, dat je dat op een hele Maar dat is toch cynisch, manier... want leg het maar uit aan de tienduizenden mensen die nu om het leven zijn gekomen. Nou, daar kan je niet meer aan uitleggen, maar dan aan hun familie. Het is gewoon heel cynisch. Ja, maar dan ga je ervan uit dat als we meer wapens zouden leveren, hè, dat er dan minder mensen zouden sneuven. Het is natuurlijk verschrikkelijk. Elke dag dat die oorlog duurt, is sowieso sterven er meer natuurlijk. Mensen. Zo simpel is het natuurlijk. Ja, elke dag dat die oorlog langer duurt. Maar het is geopolitiek natuurlijk ook gewoon heel ingewikkeld wat er allemaal gebeurt. Want het is niet alleen een conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het is een conflict tussen heel veel verschillende landen. Waarbij China natuurlijk ook steeds grotere rol speelt. Je hebt natuurlijk het nieuws gehad over ASML, dat dan geen chips meer mag. Ja, laten we eerst even over die rol in de oorlog. Want zijn jullie bang dat China bijvoorbeeld wapens gaat leveren aan Rusland? Voor mij heeft China vorig jaar al de keus voor Rusland gemaakt. Toen de oorlog begon, eigenlijk hadden ze een positie kunnen kiezen. Tot dat moment was er natuurlijk nog een soort van lichte hoop in de westerse wereld dat China, met al die economische groei die ze hadden, ondanks het feit dat het een communistisch land, dan wellicht toch mee zou gaan in de vaart der volkeren en wat meer democratie zou omarmen. Dus er werd een soort van half oogje dichtgeknepen over de Oeigoerse situatie. Zo van, nou ja, weet je, misschien als we gewoon volhouden, dan kiezen ze zeg maar de kant van het licht, om het zo maar te zeggen. Ja. En voor mij was dus het absolute meetpunt, het weegpunt daarvoor was toen Rusland Oekraïne binnenviel. En was de vraag van, oké, en welke kant kiest China nu? En China koos de kant van Rusland. Ze bleven neutraal, toch? Ja, ze kozen dus de kant van Rusland. Maar geen positie kiezen is kiezen voor Rusland. Precies. Ja. En voor mij was dat het breekpunt, het moment waarop ik dacht van, oké, China valt nu definitief af in dat streven naar meer democratisering. Mm. Ik vertrouw ze niet. Ik denk dat het ontzettend naïef is om nu te denken dat China gewoon op zijn mooie blauwe ogen geloofd kan worden. En dus zoals dat soort dingen met ASML, maar ook TikTok op je telefoon hebben, terwijl je gewoon weet dat daar de Chinese overheid uiteindelijk achter zit. Daar moeten we dus mee stoppen. Heel kort eventjes, voordat we het over ASML gaan hebben, Bram, kan China de rol voor Rusland gaan spelen die het Westen voor Oekraïne speelt? Ja, maar goed, het is heel gevaarlijk om voorspellingen te doen, maar ik denk dat China dat niet zo snel zal gaan doen, omdat ze toch zelf ook geen belang hebben bij een volledige escalatie van die oorlog. Want en dat heeft met name met de economie te maken. Ik denk dat de Chinese economie kan nog niet op eigen benen staan. Heeft de VS nodig, heeft Europa nodig. En dat is over 5 jaar, als ze hun zin krijgen, niet meer het geval. China eet nu gewoon van 2 balletjes. Ze verkopen nog steeds hun producten aan ons. Maar ze zullen dus proberen. Maar ze zullen, dat was jouw vraag, denk ik. Ze zullen proberen om te vermijden dat ze volledig in het kamp van Rusland terechtkomen, zodat ze met sancties te maken. Kijk, als ze wapens gaan leveren aan Rusland, krijgen ze met nieuwe sancties vanuit de VS te maken. En dan zal Europa gedwongen zijn zich daarbij aan te sluiten. Nee, en daar heeft de Chinese leider Xi Jinping geen zin in. Nee, dat wil hij niet, want dat is niet in zijn belang. Wel een heugelijke dag, want er werd vandaag met 2952 stemmen werd voor herkozen. En 0 tegen herkozen. Onze felicitaties. Zong Yu, Zhonghua Renmin Gonghegor, Xianfa. Je kunt hier alleen maar van dromen als politicus, toch? Ja, ik ben al heel lang geen politicus meer. Maar nee, maar dit kan je helemaal niet van dromen. Want okay. Je weet dat er natuurlijk heel veel sluimert in die enorme partij. Uh-huh. Er is ook echt best wel protesten. Ik heb nog wel die beelden van een Chinese hoogwaardigheidsbekleder die afgevoerd werd, yeah, omdat hij iets te kritisch was. Dus wat dat betreft is het natuurlijk niet zo dat dit de echte verhouding in die communistische partij weerspiegelen. Nee. China heeft ook natuurlijk van alles met Nederland te maken. Je noemde het al even, de exportbeperkingen van ASML. Die geen voor chips belangrijke halfgeleiders meer mogen gaan exporteren vanaf deze zomer. Vindt u dat eigenlijk een logische stap van het kabinet? Ja. Ja. Allemaal? Ja, ik denk dat het wel verstandig is om goed na te denken wat je exporteert en wat niet. En dan gaat het over de meest geavanceerde machines, ja, begrijp ik. Niet alles wordt niet verboden, alles, maar de meest geavanceerde. Dus er blijft wel... Kijk, Rusland valt een land binnen om het te veroveren. Nederland spuit altijd zand op om een nieuw land te creëren. En China koopt wereldwijd gewoon landen op of om. Bijvoorbeeld in Afrika door hele grote infrastructurele projecten neer te zetten. Havens, dammen, mm-hmm, waterkrachtcentrales enzovoort. Die dan 100 jaar mee moeten gaan, maar na 2 jaar al beginnen in te storten. Ja. Maar die landen hangen vervolgens wel financieel aan het infuus, omdat ze daar leningen voor hebben afgenomen. Goed, erg vrolijk worden we niet van dit geopolitieke blokje van het nieuwsforum. Dus we moeten het van het weer hebben. Nou, dat was vandaag ook niet al te erg om over naar huis te schrijven. Maar hebben jullie al een beetje... Lentekriebels. Lente? Wat is dat? Lente? Oh, helemaal niet. Boris wel, toch? Ja, volgende week wordt het geloof ik echt wel lente. Of 21ste wordt het lente. Ja, dus heb ik een liedje over geschreven. Nou, dat heet Lentekriebels. Ja. Wil ik heel graag naar luisteren. Naar jullie bedankt te hebben. Bram van Ooyen. Nou, nog één ding. Op 21 maart, de dag dat de lente begint, zijn mijn ouders 50 jaar getrouwd. Gefeliciteerd. Dus die lentekriebels, die, ja, zijn er wel. Van harte overigens. Nou, dan ga je dit plaatje van Boris dus horen, Kirsten Verdel, zeg ik ook. Lentekriebels heet dat. Heb je ook zo last van die lentekriebels bij dat eerste straaltje zonneschijn? Heb je ook zo last van die lentekriebels, jongen, zo dat zonnetje is fijn. We dachten dat het er niet meer van komen zou, maar nu zit ik de zonnen in de zon met jou. Een mooie blonde voetbal in dat veld van blauw, weet je dat ik van je hou. Oh, wat hadden we last van wintertenen, maar die zijn nu allemaal verdwenen. En oh, wat krijgen we last van zomersproeten, waar we dan weer speerseltjes op smeren moeten. Ooit krijgen we een herfstbui, samen sikken uren in een kriebeltrui. Maar heb je ook zo last van die lentekriebels? Je gaat een soort carnaval bijna vieren in de lente, of niet? Ja, je moet de lente vieren. Dat is een oud liedje van de toneelschool wat ik heb uitgebracht met heel veel vrolijkheid. Kijk, en dat is dus te horen, want je bent ook zanger dus en acteur. Maar je zat hier ook als onze nieuwsduider Boris van der Ham. Dus dank voor jouw aanwezigheid in het nieuwsforum. Geldt ook voor Kirsten Verdel dus en Bram van Ooyik. Gaan wij zo meteen nog een uurtje door met veel sport. Onder andere over die afgelaste eredivisiewedstrijd. Na 10 uur, ik zeg graag tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. En ik heb mezelf even moeten knijpen. Is dit echt? Cabaretier en presentator Steven Brunswijk over zijn nieuwe boek Altijd Kind Gebleven. Ik zeg keigaaf, bedankt voor deze unieke ervaring. En in het tweede uur atlete Lieke Klaver. Jutje, wat dicht ze net voor. Over haar recente successen op de EK Indoor Atletiek. Goud gehaald op de 4x400 meter bij de vrouwen. Steven Brunswijk en Lieke Klaver. Op NPO Radio 1. Zondagmiddag van 12 tot 2 op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie Wednesday... tot live eredivisie bij ESPN. Wow, wat een goal is dit. En in de Mijn KPN-app zet je al je entertainment heel makkelijk uit. Of aan. Dat is entertainment zoals jij het wil. Kijk op kpn.com/entertainment. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird.

gasvrij is Nederland. Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Wij produceren al onze kozijnen en deuren zelf. Kwaliteit die we met trots promoten met de Pro van Profel. Ook achteraf staan we voor je klaar, want nazorg is onze waarborg. Beloofd. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Ontdek onze kozijnen en deuren en onze glasheldere beloftes op profel.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We beginnen aan het laatste deel van Langs de Lijn en Omstreken van deze week. Met daarin veel sport. Zo is er aandacht voor het WK Short Track. We horen scheidsrechter Kamphuis over de afgeletste wedstrijd Go Ahead Eagles tegen RKC. En we gaan lekker vooruitkijken op een vol en spannend Eredivisie weekend. Maar we beginnen met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Eredivisiewedstrijd Go Ahead Eagles tegen RKC is vanavond op het allerlaatste moment afgelast. De wedstrijd zou later beginnen vanwege sneeuwval, maar toen de teams eenmaal klaar stonden, ging er definitief een streep door. Voetballen op dit veld is gewoon blessuregevoelig. En Jochem Kamphuis die zei van tevoren, we kunnen spelen. Die bal rolt prima. De ondergrond daar onder het laagje sneeuw is oké. Maar heel veel mensen, heel veel kenners hadden al lang gezien dat je hier vanavond niet had moeten spelen. En dan zit het stadion toch uiteindelijk om 20:15 bijna vol. En dan valt het besluit om niet te voetballen. Wielrenner Primoz Roglic heeft voor de tweede dag op rij een etappe gewonnen in de Tirreno Adriatico. Hij was in een bergetappe de snelste in de sprint van een grote kopgroep en hij pakte ook de leiding in het klassement. De etappe was een aantal kilometer ingekort vanwege slecht weer. En vanwege dat slechte weer werd de zesde etappe van de wielerkoers Parijs-Nice helemaal niet gereden. Volgens de organisatie stond er een uitzonderlijk harde wind en was fietsen daardoor niet verantwoord. Dan naar shorttrack, want op de wereldkampioenschappen in Seoul zijn de Nederlandse medaillekandidaten vandaag niet in de problemen gekomen. Op de kwalificatiedag plaatsten Suzanne Schulting, Xandra Velzenboer en Jens van het Woud zich allemaal voor de volgende ronde. En vannacht worden op de WK shorttrack ook de eerste medailles verdeeld. Skiester Mikaela Shiffrin heeft haar status als een van de beste skiers ooit dan ook nog eens onderstreept. De Amerikaanse won in Aare voor de 86ste keer een wereldbekerwedstrijd en evenaarde daarmee het recordaantal van de Zweedse Ingemar Stenmark. En de Australische zwemster Kayleigh McEwan heeft het wereldrecord op de 200 meter rugslag verbeterd. Bij wedstrijden in haar thuisland was ze 0,2 van een seconde sneller dan de oude toptijd. Gaat hij nou wel of gaat hij nou niet door? Dat was dus lange tijd de vraag bij Go Ahead Eagles tegen RKC. Door sneeuwval leek het spel het veld onbespeelbaar, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis besloot dat het toch door kon gaan. Wel stelde hij de aftrap 3 kwartier uit, maar toen de teams eenmaal op het veld stonden, werd de wedstrijd alsnog afgelast. Hoe kijkt Kamphuis nu zelf terug op de gang van zaken? Ik ben vooral heel teleurgesteld dat de wedstrijd niet door kan gaan. En ik denk dat dat uiteindelijk iedereen heeft. Uiteraard, maar qua procedure, want ja, eerst was er een keuring. Dan kan hij niet om 8:00 gespeeld worden, maar om 8:30. Dan uiteindelijk blijkt het 9:15 te zijn en dan toch niet gespeeld. Dat komt een beetje raar over. Nou, ik denk dat het aangeeft dat we er met z'n allen alles aan gedaan hebben om die wedstrijd toch door te laten gaan. Toen ik hier om 6:15 was, waren er voldoende ingrediënten om te zeggen van uiteindelijk kunnen we wel voetballen. En toen hebben we in overleg met z'n allen besloten van ja, op dat moment is er geen gevaar. De bal kan voldoende rollen. Dus ja, we geven het iets meer tijd door wat later te beginnen. De verwachting was dat het droog zou worden. En dat we dus alle gelegenheid zouden hebben om het veld bespeelbaar te krijgen. Ja, de verwachting was echt dat het droog zou worden. Want ik dacht dat het tot 9 uur zou blijven sneeuwen. Nee, de verwachting was dat het voldoende of op tijd droog zou worden. En daarom zijn we ook uiteindelijk naar 9:15 gegaan. Om dan voldoende tijd te hebben om het veld klaar te krijgen. Wanneer kreeg jij signalen van die spelers willen echt niet in de warming-up? Nou, in de warming-up heb ik met een aantal spelers gesproken. Die gaven al wel aan dat ze het glad vonden. Dat ze het onberekenbaar vonden. En toen we de warming-up uitkwamen, toen heb ik met beide aanvoerders en met de trainers gesproken. Ja, en die gaven aan, het is gewoon niet veilig voor ons. Samen klonteren in de sneeuw, glad, onberekenbare situaties. En dat heeft ons doen besluiten om te zeggen van ja, dan is het niet veilig om toch te gaan voetballen. En moet je dan nog een telefoontje plegen of doe je dat zelf? Nee, uiteraard. Ik heb een telefoontje gedaan. We moeten natuurlijk even overleggen met de KNVB. Uiteindelijk krijg ik de verantwoordelijkheid en ook het vertrouwen om hier ter plaatse die beslissing te nemen. Want ja, ik kan het hier zien en dus ik heb die beslissing moeten nemen. Is het een zware verantwoordelijkheid? Wat ik zeg, ik vind het heel erg jammer dat de wedstrijd niet door kan gaan. Want met z'n allen willen we graag voetballen en daar kijken we de hele week naar uit. En als je dan uiteindelijk toch moet beslissen om die wedstrijd niet door te laten gaan, dat vind ik gewoon ongelooflijk jammer. Ik vind het geen zware verantwoordelijkheid. Nee, want ja, ik heb de criteria die ik meeneem en op basis daarvan moet ik een besluit nemen. Maar jullie hebben werkelijk alles geprobeerd om de wedstrijd vanavond nog te laten spelen. Ja, zo kan je het wel zeggen, ja. Ja, en dat zei scheidsrechter Jochem Kamphuis tegen verslaggever Philip Koken. Shade of blue. Your blue eyes and brown hair. How could I resist the color of your skin? It doesn't compare. Times were better when I still. I'm still there. Now we're swimming. Oceans of emotions. 7 days at a time. Oh, the water's blue. And so are you. I won't be running out anytime soon. Teskey Brothers in de avond van NPO Radio 1. Het is 13 over 10 en het is natuurlijk Oceans of Emotions. De voornaamste Nederlandse medailletroeven op het WK Shorttrack kwamen de kwalificatiedag moeiteloos door. Een dag die nog langer werd dan gepland, omdat de wedstrijd even stil kwam te liggen door problemen met de boarding. Maar Suzanne Schulting, Xandra Velzenboer en Jens van het Woud lieten geen steken vallen, zo constateerde bondscoach Niels Kerstot. Je hebt het vandaag prima gedaan. Het is enorm moeilijk ijs hier. Iedereen, het is een soort van overleden. En die komen er doorheen. En die laten gewoon zien, die doen gewoon wat ze moeten doen. En daar is vandaag voor. Eigenlijk kan je vandaag alleen maar verliezen. En ze zijn doorgegaan en die hebben dominantie laten zien. Dus dat is wel, daar ben ik wel content mee. En je zegt zwaar ijs, want wat zag je? Nou, je ziet het hier in die relays. Het is gewoon overleven. Op twee benen met je hand op het ijs door die bochten heen. Ja, dat wens je niemand toe. En eigenlijk wil je een WK waar je gewoon lekker op hoog niveau kan schaatsen. En dit is gewoon echt wel overleven. Maar goed, we zijn die relays ook gewoon, van tevoren ook besproken. Twee regels, geen valpartijen en geen penalties. Dat is de belangrijkste in eerste instantie voordat je al begint. En dat hebben we gedaan en gewoon solide ritten neergezet. Ondanks dat bijvoorbeeld een Suzanne Schulting de damesrelay niet reed. Nee, een keuze neem ik aan om haar wat rust te gunnen, want ze heeft een vol programma. Ja, daarom. Ja, als we dan kijken naar het individuele toernooi, dan heb je er eentje die er echt uit ligt. Itzhak de Laat op de 1000 meter door een penalty. Hè? Hoe kijk je naar zijn optreden? Ja, eigenlijk vond ik hem heel goed rijden, ook die rit. Maar hij is dit jaar is hij met zijn lijnen aan het werk geweest. En dat gaat met vlagen gaat het heel goed. Ja, en nu wil hij iemand aan de buitenkant afhouden. Nou, dat doet hij best wel netjes. Maar daarna komt hij weer naar binnen. En ja, men raakt elkaar. Er zijn een paar die op het laatste moment proberen binnendoor te springen. En ze donderen allemaal over elkaar heen. En Itzhak wordt al schuldig aangewezen. En dat vind ik eigenlijk heel zonde, want... Ja, hij race rit gewoon heel goed. Hij rijdt een dominante, hij rijdt op kop. En dan is het wel heel zonde dat hij er op die manier... Dus dan, daar baal ik wel echt van. Ja. Shinky Knecht is aangewezen op een herkansingsrace op de 1000 meter. Hoe heb je naar zijn optreden gekeken? Ja, Shinky die had op die 1000 meter... Ik heb het idee dat hij gewoon net even die explosie... Hij heeft bewust gekozen dit jaar om toch wat meer op de langere afstanden te richten. Ja, de 1500 was eigenlijk zijn speerpunt, toch? Ja, en hij zegt wel dat het ook heel erg het ijs is waar hij last van heeft. Ja, dat kan. Maar als je die explosie, die moet je af en toe in een 1000 meter even hebben om er voorbij te springen. En hij zegt van ja, het lukt me gewoon niet. Dat komt door dat ijs. Dan kan ik niet naar binnen vliegen. Want dan breek je gewoon uit. En deels zit daar natuurlijk wel wat in. Maar ik denk dat het ook gewoon de explosie is die je ook nodig hebt om gewoon in het begin van zo'n rit voorin te komen. En dat heeft hij niet in de benen. Dus dat zie je in het lange afstanden verhaal waar hij beter is en waar hij ook kwetsbaar is daardoor. Er was tot slot ook nog een beetje gedoe rondom die boarding. Hè. Ze zijn heel lang bezig geweest ermee en zo. Wat is het verhaal daarachter? Nou, er is een behoorlijk zware Fransman. Die is die boarding ingegaan. En die boarding zit aan de achterkant vast met banden. En een van die banden scheurde. Die zat niet goed vast of zo. En toen hebben ze dat helemaal moeten repareren. Om dat weer vast te krijgen. Ja, en totdat die boarding aan de achterkant vast zit... mag er niet gereden worden. Dus ja, we hadden even wat langer pauze. En je wil ook niet dat die boarding niet goed vast zit aan de achterkant. Want als je er dan invalt, dan vliegt die boarding open en dan wordt het gevaarlijk. Want we zagen Itzhak volgens mij ook echt onder de boarding belanden. Ja, dat klopt. Die ging ook met z'n drieën. Maar op zich, die boarding is gewoon hartstikke zacht. Dus dat is wel prima. Alleen, je wil gewoon niet dat die open vliegt. En dat je er dan nog iemand achteraan komt. Want dan wordt het gevaarlijk. En dat is dus niet gebeurd. We hadden alleen wat langer pauze. doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary's way for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. Play en viva la vida. Het is 10:50. U luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. En we gaan het hebben over Gary Lineker. Want de oud-voetballer stopt voorlopig met het presenteren van het BBC-programma Match of the Day. In dat programma worden de samenvattingen van het Engelse voetbal laten zien. En Lineker was onder vuur komen te liggen door een tweet waarin hij het Britse asielbeleid vergeleek met praktijken van Nazi-Duitsland. Ik ga erover doorpraten met Engeland-correspondent Geert Langendorf. Goedenavond, Geert. Dit is Goedenavond. Groot nieuws in Engeland. Wat heeft Lineker eigenlijk precies geschreven? Lineker heeft gezegd dat het beleid wat uit deze week bekend is gemaakt door minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman niet deugt. Op zijn zacht gezegd. Uh-huh. Wat ze van plan zijn is dat iedereen die met een bootje het kanaal oversteekt. Direct de gevangenis ingaat, of eigenlijk een detentiecentrum, daarvoor 28 dagen blijft en vervolgens het land wordt uitgezet en in het ergste geval op een vlucht naar Rwanda wordt gezet en in geen geval Engeland ooit meer in kan komen. En Gary Lineker, die kreeg daar een vraag over, reageerde daarop en vervolgens kwam daar een wat prikkelend antwoord op, een prikkelende reactie. En toen kwam zijn befaamde antwoord dat hij zei van, ja maar, wij als Verenigd Koninkrijk nemen nauwelijks vluchtelingen op. Een fractie van wat andere West-Europese landen doen. En deze toon die nu wordt gezet, die doet me denken aan Duitsland in de jaren 30 onder de nazi's. Dus hij was vrij genuanceerd, maar het sloeg als een bom in. Ja, en inmiddels is hij dus gestopt. Maar deze zaak die loopt al een paar dagen, toch? Ja, het loopt 3 dagen. En vanaf het moment dat hij begon te tweeten, begonnen als eerste eigenlijk de conservatieve parlementariërs die dus dit beleid steunden gelijk om zijn hoofd te vragen. Van, de BBC die hoort onafhankelijk te zijn, was hun standpunt. En Lineker heeft dat volledig overschreden. En moet ontslagen worden. En vervolgens pakte de rechtse tabloids, de Daily Mail onder meer, die pakte dat gelijk op. Mm-hmm. En die vroegen ook om zijn hoofd. En vervolgens werd de blik gewend naar de BBC. En wat zouden die doen? En die hebben hem vandaag tot nader orde op non-actief gesteld. Ja, en dat hebben ze niet direct naar die eerste tweet gedaan. Waarom dan nu wel? Het lijkt erop dat de politieke druk vanuit Westminster toch wel erg groot was. Kleine een kleine zijsprong. De voorzitter van de BBC, vrij nieuw. Die kwam vrij recentelijk in het nieuws omdat hij een persoonlijke lening voor Boris Johnson had geregeld voor £800.000. En op persoonlijke titel £400.000 had geschonken aan zijn partij, de Conservatieve Partij. 3 dagen nadat hij die lening voor Johnson actief had gemaakt, kreeg hij de baan bij de BBC. Dus er bestaan al gelijk lijntjes tussen Westminster en de BBC. Het is bekend inmiddels dat zeker Boris Johnson en de mensen die onder hem werkten in zijn kabinet de toon van de BBC te links vonden. Ze vonden ze bijvoorbeeld dat tijdens de Brexit veel te veel de kant van Remain werd gekozen. En nu, zo lijkt het althans, lijkt Lineker het grote slachtoffer te zijn van een hetze tegen iedereen die nu op de BBC nog iets durft af te wijken van de ingezette lijn. Maar kun je dan ook zeggen dat met die politieke druk eigenlijk de BBC niet meer onafhankelijk van Westminster kan opereren? Dat zou je inderdaad wel kunnen zeggen, ja. En zeker wat ik net aangaf met die voorzitter die dus meer dan hele dikke banden heeft met Westminster en misschien zelfs alles moet nog worden bewezen, maar het heeft er wel alle schijn van op voorspraak van Johnson zijn baan heeft gekregen en nadat hij een megalening heeft voor hem heeft geregeld, kan je inderdaad zeggen van dat de BBC wel zich wel heel erg de oren laat hangen naar wat er gebeurt in het kabinet in Westminster, ja. Ja. Tot slot, en dan gaan we het even over Lineker hebben. Want je kunt ook zeggen toch dat ze misschien wel een punt hebben. De BBC hoort neutraal te zijn. En dan is het misschien wel gek als een van hun kopstukken politieke tweets uit. Ja, absoluut. Dat zou normaal gesproken ook volstrekt logisch zijn als dit zijn eerste overtreding zou zijn geweest. Lineker staat al jarenlang bekend als een socialist. Een stemmer van Labour. Iemand die altijd zich uitspreekt voor mensen in nood. En als het moet, met gestrekt been ingaat. Dat heeft hij altijd gedaan op Twitter, op de radio, op welk social medium je ook kan noemen. Dat heeft hij altijd gedaan. Sterker nog, hij kreeg in de eerste uitzending bij het WK in Qatar kreeg hij absoluut de ruimte om bijna 15 minuten lang een monoloog te houden over het regime daar en de geschonden mensenrechten. En dan nu het gaat over het Brexit-beleid, zeg maar, immigratie aan banden leggen, wordt hij kalt gesteld. Dus in die zin komt het wat vreemd over. Ja, want dat Lineker een uitgesproken mening heeft, nou ja, daar is hij het zelf ook wel mee eens. Dit zei hij bijvoorbeeld eerder in een interview met de BBC. When I write a tweet, if it's, I will read it through. And if I have a 1% doubt about it, I won't send it. That's my rule. So the 3 Lineker rules for sending tweets, but one of the rules is not steering clear of controversial subjects because you have tweeted about it. No, because I believe it. Like refugees, like climate change, I think it's important. They're important. Ja, dat zegt Lineker dus over wanneer hij een tweet stuurt. En daarbij zegt hij dus ook vooral dat hij niet schroomt om over controversiële onderwerpen zich toch te uiten. Jij zegt net al, het is best gek dat de BBC hem nu laat aftreden. Wat is de uitleg van de BBC daarover? De BBC heeft hem niet op staande voet ontslagen, maar heeft gezegd, tot nader orde zetten we hem op non-actief, totdat we een duidelijke afspraak kunnen maken over wat hij wel en niet op social media kan zeggen. En daar ligt een beetje de crux. Lineker die is niet iemand die snel buigt. Dus wat dat betreft wordt het echt afwachten of die wel aanblijft. Ja, en, denk je dat wij dit zomaar? Denk je dat we hem niet meer terug gaan zien? Die kans lijkt mij op dit moment vrij groot. Al moet ik eerlijk zeggen dat als zijn bevriende collega's, Ian Wright bijvoorbeeld, Alan Shearer, Jermaine Genus, die altijd bij hem in de studio aanschuiven als analytici, gelijk hebben gezegd, als hij niet meer mag aanschuiven, schuiven wij sowieso ook niet aan. Dus als ze Lineker aan de kant zetten, dan zetten ze ook gelijk hun andere kopstukken weg. Dus ja, het spel wordt hoog gespeeld. De vraag is, luistert inderdaad het BBC naar Westminster of misschien toch naar de kijkers? Want de kijkers die zijn nog wel steeds zeer ingenomen met wat Lineker allemaal doet sinds 1999 voor Match of the Day. Ja, en zie je dat ook in de reacties terug? Ja, zeker. Zelfs de meest Als je het Verenigd Koninkrijk zeg maar, verdeelt nog steeds in Remain en Brexit, dan is daar één lijn over dit onderwerp. Ze vinden het allemaal zwaar overdreven. Lineker is een sportpresentator, gaat in de uitzendingen niet over de scheef, zeggen ze. Maar op Twitter uit hij zijn eigen mening, zoals hij al jaren doet. Eigenlijk sinds het medium is ingevoerd. En nu wordt hij afgerekend op beleid wat voornamelijk de regering heel graag door wil voeren. Dus hij heeft de mensen wel aan zijn kant op dit moment. Ja, wat kun je uitleggen hoe groot Gary Lineker eigenlijk is in Engeland? Nou, Gary Lineker is echt enorm. Als voetballer begonnen bij Leicester City, later groot geworden bij Spurs. Zelfs nog een tijdje gespeeld bij Barcelona. Topscorer van het WK 1986, waar Diego Maradona natuurlijk de wereldtitel won. Ja, in de kwartfinale toen uitgeschakeld, toch? Ja, exact, met de Hand of God, precies. En de meeste Engelse kijkers die kennen hem voornamelijk ook van 1990... in de halve finale tegen Duitsland, toen Gascoigne een gele kaart kreeg en Lineker toen gelijk naar de toenmalige bondscoach Robson keek en een oogbeweging maakte van oppassen met hem. Want hij kan zomaar over de scheef gaan. Hij gaat de finale missen. Dus wellicht is het beter om hem naar de kant te halen, want anders haalt hij rood. Ja. En dat moment, zeg maar, dat is allemaal blijven hangen. Hij is... Daarbuiten is hij als boegbeeld van Walkers, zeg maar de Nederlandse Smits, heel groot. Dat doet hij volgens mij al 20 of 30 jaar. En bovendien natuurlijk, boven alles, sinds 1999, de opvolger van Des Lynam, het gezicht van Match of the Day. En dan kan je hem eigenlijk wel vergelijken met Mart Smeets in de tijd van, en met het bord op schoot, naar de televisie voetbal kijken. Ja, en dat is dus voorlopig niet meer het geval, want hij is dus geschorst als presentator van Match of the Day. Dankjewel voor je uitleg, Geert Langendorf, correspondent in Engeland. NPO Radio 1. 22:30 is het inmiddels en Casper Meijer is hier met de hoofdpunten van het nieuws. De Volkskrant heeft vanavond meer verhalen naar buiten gebracht van grensoverschrijdend gedrag bij de sportredactie van de NOS. De krant sprak de afgelopen maanden met 32 werknemers en voormalige medewerkers. En het artikel bevestigt het beeld van een onveilig werkklimaat op de sportvloer, vooral voor vrouwen en mensen met een migratieachtergrond. In de reactie op het artikel zegt de NOS-directie zich te schamen voor de beschreven ervaringen en er worden nogmaals excuses gemaakt. In Karlsruhe in het zuidwesten van Duitsland heeft de man urenlang een aantal mensen in gijzeling gehouden in een apotheek. Volgens Duitse media eiste hij miljoenen euro's los geld. Vanavond bestormde de politie het gebouw. De gijzelaars zijn bevrijd, de dader is gearresteerd en niemand raakte gewond. Den Haag maakt zich op voor een drukke demonstratiedag morgen. Actievoerders van Farmers Defence Force en Samen voor Nederland zullen demonstreren in het Zuiderpark, terwijl activisten van Extinction Rebellion van plan zijn om de A12 te blokkeren. Langs de lijn en omsteken. Ja, om de prijzen ging het nog niet vandaag, maar het WK Shorttrack in Seoul is vandaag wel begonnen. En daar hebben ze naartoe geleefd in Zuid-Korea, waar de sport al decennia lang intens wordt beleefd en zeer succesvol wordt beoefend. Dus was de shorttrack vibe voelbaar in het stadion, hoort u ook in een reportage van Edwin Cornelissen. Zelfs op de kwalificatiedag zijn de tribunes in Seoul behoorlijk gevuld. Allemaal mensen met vlaggetjes op hun hoofd. Of deze meneer, die heeft dan een tasje en daar haalt hij een bordje uit, daarop de tekst Korea. Many people like spectacular race. Hij vindt het spectaculairder dan lange baan schaatsen. En natuurlijk ongekend succesvol, al decennia lang. This is the reason why Korean short track is popular in Korea. Daar komen we zo'n groot kampioen tegen, Kyung Lee Chun. De enige shorttrackster in de geschiedenis met 4 Olympische titels. Dat was in de jaren 90, maar ze is hier nog altijd niet vergeten. I don't think so. Already almost 30 years ago, but still so many people remember me. Zij weet hoezeer dat shorttrack in de genen zit bij de Koreanen. So we learn this from a young age. En dat is vooral omdat ze er zo vroeg al aan beginnen. Yeah, that is one elite. That's why the shorttrack, the Korean shorttrack, is so strong. En dan is er natuurlijk ook de stijl van racen, intuïtief, op gevoel. Jens van het Woud is er een groot liefhebber van. De afgelopen dagen troffen we hem na de training van Nederland langs de boarding. Gewoon om naar die Koreanen op het ijs te kijken. En wat valt er dan op, hè? Nou, je merkt gewoon op dit ijs en dat matcht gewoon heel goed met de Koreaanse stijl. Gewoon met het hele langzame en grote klappen. Dat zie je gewoon dat heel goed werkt op het ijs. Ja, en zij is een beetje vergelijkbaar met jou in de zin van de intuïtief rijden, op gevoel afgaan en zo? Ja, ik denk dat Koreanen heel erg veel met gevoel rijden. Dus ik denk dat het heel leuk wordt om te zien hoe zij ook op het ijs reageren tijdens de wedstrijd. De Koreaanse medaillefabriek is niet onomstreden. De verhalen zijn bekend over het spijkerharde trainingsregime, fysiek en verbaal geweld. Een voormalig coach verdween zelfs voor 13 jaar in de cel nadat hij rijdsters seksueel misbruikt had. En dan die onmenselijke druk als ze rijden voor het thuispubliek. Die druk maakt dat de Koreanen vooral tegenstanders van elkaar worden. Ja, want als zij op 1 en 2 rijden, dan wil het allebei 1 worden natuurlijk. Dus... En dan word jij de lachende derde. Oh, dat zou wel leuk zijn, ja. En dan het publiek, dat kan ook flink vijandig zijn. Vraag het maar aan Kim Boutet en Elise Christie. Die kregen hele haatcampagnes over zich heen nadat ze in een race een Koreaan ten val hadden gebracht op te spelen. Bondscoach Niels Kerstolt van Nederland, die is bekend met het Koreaanse fanatisme. Dat heb je wel in Korea, dat hier, als er een wedstrijd is, dan gaat het dak eraf. Dan gaat het in Nederland ook. Maar ze zijn ook nog eens bloedfanatiek. Ik weet het nog bij wedstrijden dat er dingen misgingen. En dat de Koreanen, dan is het alsof hier een dag van nationale rouw is, zeg maar. Dat wordt wel hier heel erg beleefd. Maar wat ik dan wel weer leuk vind, is dat het ontzag voor de Nederlanders er ook wel is. Dus, en de waardering. En ja, dat maakt het ook leuk voor ons. Dus eigenlijk voelt het dan ook als een leuke uitdaging om te kijken hoe lastig wij het al die Koreanen kunnen gaan maken. Omdat je hier schaats te midden van liefhebbers. Ja, eigenlijk wel. Die liefhebbers zie je hier overal. Een oude dame die aan het dansen is op de tribune. Lange rijen mensen buiten. En zij die geen kaartje hebben proberen dan vanaf een brug toch een glimp op te vangen van de schaatsers. En dan de man met dat Korea-bordje. Die zit daar op de tribunes ingespannen te kijken naar... Jens Van Poel. He's a good skater of this season. And I like him. Ik hoorde van de Koreanen iets van binnen een minuut of zoiets dat echt bijna alles uit was gekocht. Dus... Het wordt wel heel druk hier. Motiveert dat je extra om dan inderdaad in deze ambiance te gaan racen? Ik denk dat het wel heel gaaf zou zijn om hier van de Koreanen te winnen. Dat is wel echt iets heel cools. Wow! En als dan Xandra Velsenboer op het ijs komt voor haar 500 meter... pakt de Koreaan op de tribune zijn mobieltje erbij. I'm very curious about it. Ja. Hij gaat filmen en is een en al bewondering. Wow! Misschien is dat ook wel tekenend voor het heden. Nederland heeft Korea achterhaald... Misschien zelfs ingehaald. Sanne Sulting en Xandra Velsenboer is very good. Korea skaters are more difficult than last Olympic season. En dat ziet ook de voormalig kampioene, Chun. Die medailleregen van toen, die is er nu niet meer. We have a lot of new generation, but not easy to get many medals. Al ziet ze met Gilly Kim een nieuwe ster in wording opstaan die hopelijk straks op de Spelen in Milaan zich kan gaan mengen in de strijd om het goud. So maybe next Olympic game. Wow, it's a yeah, will be exciting game ever. En vannacht gaat dat WK dus verder in Seoul. Gaan we het hebben over de keukenkampioendivisie. Want de beslissing om de derde periodetitel werd vanavond uitgesteld... nadat de wedstrijd van Almere City tegen Jong FC Utrecht... vanwege de sneeuw werd afgelast. Desondanks gingen de 9 andere duels wel door in de eerste divisie. En de Graafschap won met 4-0 bij FC Dordrecht... waardoor het de 4e overwinning op rij boekte. Daardoor doet het na een belabberde seizoenstart ook weer helemaal mee in de strijd voor de play-offs... waarin teams aan het einde van het seizoen strijden om promotie naar de Eredivisie. Ga ik over praten met Peter Bijveld, technisch manager bij de Graafschap. Peter Bijveld, goedenavond. Goedenavond. In de auto hoor ik zo terug naar Doetinchem. Nou nee, niet terug naar Doetinchem. Ik ga nu lekker terug naar huis. Dus, dat is in het Brabantse Veghel. Dus Okay, maar niet naar Doetinchem. Maar wel in de overwinningsmoed. Wat voor wedstrijd was het vanavond? Ja, het was eigenlijk van onze kant uit een uitstekende eerste helft. Waarin tijdens de rust eigenlijk toch niet helemaal gerust was. Omdat het slechts 0-2 was. En dan weet je dat je nog altijd, er hoeft maar één ding fout te gaan en dan is het weer opnieuw een wedstrijd. En het had bij de rust 0-4 moeten staan. Tweede helft was wat minder van onze kant uit. Ook omdat we meteen naar rust weer een paar goede mogelijkheden onbenut lieten. Maar uiteindelijk in de relatieve eindfase maken we het af en winnen we met 0-4. En ik denk niet dat dat over de gehele wedstrijd gezien geflatteerd was, al... Kreeg ook Dordrecht de spreekwoordelijke kans op 1-2, bal op de paal. Ja. Dus dan moet je even het geluk hebben en dat hadden we. Dus fijn dat we gewonnen hebben. Ja, en met 4-0 dus. En het valt toch op, ook hier. Want het is een behoorlijke opmars die jullie maken. In september waren jullie de nummer 19 van de keukenkampioendivisie. Inmiddels al 10e. Waar komt die opleving vandaan? Ja, nou, ja, het is waar wat je zegt. Dat heeft natuurlijk met meerdere factoren te maken. En ik vind het eigenlijk niet zo leuk om te zeggen. Want ik wil dat eigenlijk niet zeggen. Maar ik denk dat zaken tijd nodig hebben. En dat wil je eigenlijk niet. Je wil direct succesvol zijn. Maar we hebben natuurlijk, dat ziet iedereen, hebben een heel veel aanstormende jeugd. Hele jonge jongens. Mm-hmm. Met heel veel potentieel. Dat gecombineerd met ervaring. En we wilden natuurlijk van meet af aan nogal met veel lef en initiatief spelen. En dat heeft wat meer tijd gekost als we met z'n allen gedacht hadden en wilden. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, één zwaluw maakt nog geen zomer. Maar we zien eigenlijk al een hele tijd de progressie. Ja. Alleen we maakten te weinig. We waren te weinig effectief in duels waarin we toch verloren. En nu draait zich dat om en zie je ook dat er een bepaalde flair in de ploeg komt. En ja, ons voetbal er niet alleen goed uitziet, maar ook effectief is. Maar dat is natuurlijk achteraf makkelijk en dan ook een opluchting. Ja. Heeft u in september en oktober nooit met uw handen in het haar gezeten? Nou, ik heb een beetje de neiging. Ik ben een gepassioneerde voetballiefhebber. Mm-hmm. Maar ik heb een beetje de neiging om niet te snel de polonaise te lopen bij veel overwinningen. Maar dus ook niet te veel te treuren bij nederlagen. Maar ik moet wel zeggen dat het voor ons teleurstellend was. En als voetbal je lust en je leven is, dan doet dat je natuurlijk wel iets. En dan vind ik dit wat prettiger. Ja. Om eens een eufemisme te gebruiken. Ja, het allervervelendste, dat was niet eens denk ik de allerslechtste resultaten. Maar vooral dat jullie trainer, Adrie Poldervaart, nu ruim een maand aan de kant staat vanwege een zeldzame spierziekte. Hoe gaat het nu met hem? Het stabiliseert zich. We hebben als club heel roerig. Een algemeen directeur die weer opnieuw burgemeester wordt. Een financieel directeur die een andere loopbaan kiest. En natuurlijk Adrie. Ja, een gepassioneerde man die thuis zit. Hoe gaat het met hem? Ik spreek hem met enige regelmaat. En het stabiliseert zich. En nu had hij weer wat tegenslag. Hij dacht dat hij iets verder was. Had wat testen moeten doen. Viel weer wat tegen. Maar hij is natuurlijk een positief ingestelde man die graag terug wil komen. En het is een traject wat hij moet doorlopen. Uh-huh. En dat gaat met stapjes. En hij is nu volle hoop dat hij op korte termijn in een revalidatiecentrum het verdere herstelproces kan inzetten. Oké, en wat heeft dat met het team gedaan? Ja, zoiets doet met de hele omgeving natuurlijk iets. En ik kan alleen maar heel erg complimenteus zijn naar onze spelers en naar onze staf toe. Ja. Dat ze op een fantastische manier het oppakken. Ja, en dat ze dus de resultaten ook met zich mee hebben. Ja, is absoluut zo. En dat is natuurlijk geen toeval. Dan doe je dingen goed. Absoluut. Dus ik enorme complimenten aan spelers en staf op dit moment. En daar ben ik uiteraard blij om. Tot slot, in één woord, denkt u de play-offs te gaan halen? Ja, ik heb op een gegeven moment tegen mezelf gezegd, ik wil, dat is heel erg cliché, ik weet het. Dat zijn al 15 woorden, hoor. Sorry? Dat zijn al 15 woorden. Oh ja, dan ben ik er lang. Fruit, die gaan we halen. Kijk, goed zo. Spreken we elkaar dan weer. Dank Peter Bijvelds, technisch manager bij De Graafschap, over dus die opvallende opmars van de Doetinchemmers in de Eerste Divisie. Show me mercy, comfort me, oh. Izo Fitzroy is dat en Give Me That High. Speelronde 25 van de Eredivisie zou vanavond van start gaan met de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk. Waren niet dat het winterse weer een streep door die wedstrijd zette. Maar desondanks gaan we de aankomende speelronde doornemen met onze vaste Eredivisie-watcher op vrijdagavond. Ragnar Niemeijer, welkom Ragnar. Ja. Zullen we maar beginnen bij de top van de Eredivisie? Ja. PSV krijgt namelijk Cambuur Leeuwarden op bezoek. En PSV-trainer Ruud van Nistelrooy ziet de wedstrijd als dé kans op revanche. Want eerder dit jaar leed PSV in Leeuwarden een pijnlijke nederlaag. Wordt het nog erger voor PSV. Dat de handdoek lijkt te hebben geworpen. En die valt voor Van Bermeskerken. 3-0. 3-0. Een wanprestatie. Van PSV. Ja, toen won Cambuur dus thuis met 3-0 van PSV. Nou ja, Jeroen Elsoff noemde het een wanprestatie. Maar met die wanprestatie in het achterhoofd en gezien het thuisvoordeel van PSV, denk je dan toch, nou, tegen de nummer laatst, moet het wel lukken, toch? Ja, ik las wel nog iets aardigs. Je kunt het je misschien niet eens herinneren, maar in 2016 was dit de wedstrijd die PSV speelde toen de club 100 jaar bestond. Dat werd 0-0. Dat is het enige punt dat Cambuur ooit heeft gehaald in Eindhoven. Voor de rest, volgens mij 7 keer of 8 keer verloren daar. En dat kan natuurlijk gebeuren tegen zo'n tegenstander. Maar dat werd nog wel gezien op de website van PSV als een waar trauma. Okay. Een waar trauma. Dus als ze terugdenken aan die wedstrijd, dan komt er nog wel het een en ander boven. Maar dat is alweer een aantal jaren geleden, 2016. Inmiddels. Of zou Cambuur misschien ook wel gewoon een beetje in de flow kunnen zitten na de 4-1 tegen Go Ahead vorige week? Nou, ik geloof er niet zo in. Je hebt wel te maken met blessures. Die keeper van PSV die er niet bij is. Die Mauro Junior, die Savio, Hazard. Luc de Jong, twijfelgeval. Hè? Dat gaat normaal gesproken niet gebeuren. Als het nou andersom was geweest. Maar ja, die hebben we al gehad. Ja, dat werd dus 3-0, dat weten we inmiddels. Ja, een wanprestatie, of niet? Jeroen Elsoff kan het weten en die noemde het zo. Ja, dit seizoen is de Engelse verdediger Jared Brandwaite een vaste waarde in de achterhoede van PSV. Hij wordt gehuurd van Everton en is inmiddels onomstreden in de basis. Dat hem ook graag PSV dus langer wil vastleggen. Hij zegt daar in gesprek met verslaggever Thierry Boon het volgende over. I think obviously PSV is a massive club and I'm enjoying my time here, so I will be open to something here, but obviously my parent club's Everton and it's a brilliant club as well, so it's a decision at the end of the season, but obviously I'm going back to Everton at the end of the season, so yeah, we'll see. Heb jij iets van verstaan? Het was die Brandwaite van PSV, maar... Ik wilde nu aan jou vragen om eventjes een vertaling te geven, maar... Nou, misschien moeten we het nog een keer doen. Nee, want ik wil allemaal andere dingen bespreken. We doen het nog even een keer, met name die eerste zinnen vond ik nogal lastig te volgen. Ja, dat laten we even horen. I think, obviously, PSV is a massive club and I'm enjoying my time here, so I will be open to something here. But obviously, my parent club's Everton. And prachtig accent. Volgens mij zegt hij dat hij wel wil blijven bij PSV. Ja, massive club. Ja. Maar parent club is Everton en die club speelt ook een rol. Ik had het natuurlijk al gehoord. Ja, nou ja, goed. Maar hij is in ieder geval de vaste waarde. Hij krijgt ook de voorkeur boven Armando Obispo en Jordan Theze, allebei uit de jeugd van PSV. Ja. Is dat niet opvallend? Ja, dat is opvallend in die zin dat, dat het PSV-jongens zijn met een verleden in de opleiding van PSV. Obispo komt uit Den Bosch. Theze is geboren in het noorden van het land, in Groningen, maar volgens mij opgegroeid in Roosendaal. Dat is ook Brabant, nog altijd. Dat zijn jongens waarvan ze lang hebben gedacht van die gaan het wel maken. Theze heeft ook bij het Nederlands elftal een keer gezeten. Dat werd ook een drama. En ze zitten inmiddels alweer een aantal jaren bij de selectie. En het klinkt altijd zo naar op zo'n plek als hier. Maar ze zijn niet goed genoeg. Dat is over langere perioden gebleken. En dan is er uiteindelijk maar één weg. En dat is dat je het niet haalt. En die kans is nu wel heel groot. Ik bedoel, je kunt zeggen 19 februari hebben ze allebei nog gespeeld vanaf het begin bij PSV. Maar het ziet er wel naar uit wat anderen al langer zagen, dat PSV het zelf nu ook inziet. Dus zij zijn op weg naar de uitgang bij PSV? Ja. Dan naar koploper Feyenoord. Zij kwamen gisteravond in de Europa League natuurlijk nog in actie tegen Shakhtar Donetsk. Werd 1-1. Zondagavond dan speelt het tegen FC Volendam, waar gisteravond tijdens de supportersavond nou harde woorden vielen door voorzitter Jan Smit. Ons dorp wordt vergiftigd door sommige mensen vol jaloezie, onwetendheid en vooral pure domheid. Dat geldt natuurlijk zeker niet voor iedereen. Maar ook vanavond zijn er mensen hier aanwezig die willens en wetens onjuiste informatie verspreiden. Ophitsing, rancune en vooral achter iemands rug om mensen beschadigen en ze het liefst nog lachend een dolk in diezelfde rug te steken. Daar is dit dorp pas echt goed in. Nou, daar is geen woord Noord-Engels bij. Dit verstaan we allemaal. Het verhaal is al veel langer bekend natuurlijk. De Raad van Commissarissen en de directie van de club, die staan tegenover elkaar. Wat was dit nou allemaal gisteravond? Nou ja, het was in ieder geval gratis. En het was volksvermaak. En het was in een vrij bescheiden zaal. Maar je had gehoopt dat er veel meer mensen bij zaten. Want dit was echt iets heel bijzonders. Jij vindt het leuker dan het voetbal zelf? Nou, het scheelt niet veel. Maar wat werd er besproken? Nou ja, nee, maar dit is een aantal weken geleden aangekondigd. En als een soort informatieavond waarbij een aantal partijen, met name het kamp Jonk en het team Jonk, moet je het noemen, en Jan Smit, zouden ze gaan vertellen waarmee ze bezig zijn, maar ook anderen zouden daar wel aan het woord komen. Ja, en dan komt er een soort rokerig zaaltje zonder rook, want dat mag niet, maar wel met lauw bier en met interruptiemicrofoons, met Volendam-logo. Het was heel merkwaardig en daar staat dan ook een voorzitter van de RVC, die meneer heet Jaap Veerman. Ja, die staat daar dan, ken je Molenaar die dan geen voorzitter mag worden, een beetje zwart te maken en dan wordt hij uitgedaagd om te zeggen wat er dan mis is met ken je Molenaar, toch een vrij gerespecteerde advocaat volgens mij al vrij lang. En nou ja, dat wilde hij dan weer niet zeggen. Het was een hele rare toestand. En in deze week, en dat is het sportieve wat voor ons natuurlijk het meeste telt, heeft Jan Smit toch er maar voor gezorgd dat Jonk voor een aantal jaren heeft bijgetekend. Ja, want die blijft dus langer de trainer van Volendam. Dat is de bottom line, toch? Ja. En dus eigenlijk is het gewoon een soort verenigingspolitiek bij opeens een eredivisieclub. Ja, ze willen de structuur veranderen en daar is ook wel iets voor te zeggen. Er zijn meerdere controlerende organen waar je normaal gesproken één RVC hebt. Is dat nu wat anders ingericht? De structuur moet veranderen. En dat lijkt om de slagkracht en te verbeteren ook wel het meest logisch. Maar het blijft ook wel bijzonder om Jan Smit in deze rol te zien. Terwijl hij normaal gesproken volgens mij over heel andere dingen zingt. Ja, zeker. Zondag om 8:00 dan spelen ze dus tegen Feyenoord. Wat denk je? Nou, laat, onaantrekkelijk tijdstip als je uit Volendam nog naar Rotterdam moet en dan de volgende dag de boot in. De vissersperg, ja. Maar wat betreft de punten? Ja, die blijft in Rotterdam. Oké, dan naar FC Twente. Daar werd Arnold Brugging deze week namelijk gepresenteerd als nieuwe technisch directeur bij FC Twente. Hij neemt op 1 juli het stokje over van de huidige technisch directeur Jan Strooyer. Jan is ook tot 1 juli zeg maar, eindverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Maar wij doen heel veel in overleg. Wij zijn dagelijks nu samen. Ja. En overleggen gewoon veel. Ik moet zeggen, ja, ik vind dat mooi als ik naar Jan luister. En als hij over zaken praat en de rust die hij uitstraalt. En hoe hij het voor ogen ziet. En daar steek ik veel van op. Ja, Brugink is oud-speler van FC Twente. We kennen hem misschien wel vooral als analist bij ESPN. Komt ook uit de regio daar. Heeft al veel rondgelopen bij FC Twente. Zijn dit nou allemaal ingrediënten die hem tot een geslaagde directeur gaan maken? Of vind je het een risico? Er komt een maar in deze zin. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die Arnold Brugging niet de gunfactor geven. Dat komt zeker ook bij pers, omdat wij zijn zussen allebei goed kennen, die ook in de media werken. En dat is gewoon een hele fijne, prettige familie. En hij is daar niet anders in. Hij is oud-speler van die club, dus hij heeft automatisch dan ook meer credits. Hè, want zo werkt het. Maar het is geen enkele garantie dat als jij de vakkenvuller bent geweest, dat je de directeur kunt zijn omdat je uit Brabant komt. Ik denk aan Jumbo, bijvoorbeeld. Of Albert Heijn. Ik vind dat toch wel erg ingewikkeld. En ik heb ook altijd gedacht en geloofd in het feit, als je ergens verantwoordelijk voor bent, dan ben je ook echt aanspreekbaar als zijnde degene die beslissing heeft genomen. Als dat bij te veel mensen komt te liggen, een algemeen directeur die moet worden opgevolgd, een technisch directeur die vertrekt, iemand die in opleiding is, en nog een algemeen directeur die aanwezig is. Als iedereen verantwoordelijk wordt, is niemand het. Ja. En daar zit wel een gevaar. Bovendien gaan er best wel wat spelers vermoedelijk vertrekken, dus het is ook wel een flinke kluif. Ja, want is er een soort opleiding die je kunt volgen tot technisch directeur? Hij komt nu uit het analistenschap, maar zou er een soort tussenstap zijn die je beter zou voorbereiden? Ja, er zijn wel opleidingen in die richting. En ik sluit ook helemaal niet uit, want daar wordt ook wel naar gekeken dat er echt iets in deze richting gaat komen. Maar het is ook wel weer zo, en dat maakt het lastig, dat het een vak is wat je natuurlijk moet leren in de praktijk. Maar ja, kijk naar Ajax, naar Huntelaar en Hamstra. Ja. Ook samen verantwoordelijk. Je kunt niemand erop aankijken. Dan is er een bestuurs- of een RVC-lid technische zaken. Ja. Je ziet dat het bij hun ook niet zo makkelijk gaat. In